کعبے کے بدروں جو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں جو جا تم پہ کروڑوں درود، خیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، خیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کروڑوں درود، شافیع روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود، شافیع روضِ جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، شافیع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافیع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، جانو دل اتقیا تم پہ کروڑوں درود، جانو دل اتقیا تم پہ کروڑوں درود، جانو دل اتقیا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا، اور کوئی غیب کیا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا موقف کا چاند سا، موقف کا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہو بلا جواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہو بلا جواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہو بلا جواب، وصف ہو بلا جواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، خیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا ستاج ہو سب محشر ستاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود میں بخشم سو تمہا درود اف بر ہے سنگلا آئے پاشا خشا اف بر ہے سنگلا آئے پاشا خشا اف بر ہے سنگلا آئے پاشا خشا آئے پاشا خشا ہے میرے مشکل کشا تم پہ کرو رو درود اے میرے مشکل کشا تم پہ کرو رو درود تم پہ کھلا باب جود تم پہ ہے سب کا وجود تم پہ کھلا باب جود تم پہ ہے سب کا وجود تم پہ کھلا باب جود تم پہ ہے سب کا وجود تم پہ ہے سب کا وجود تم سب کی بقا تم پہ کروڑوں درود تم سے سب کی بقا تم پہ کروڑوں درود گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو ابو وہ غفور گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو ابو وہ غفور گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو ابو وہ غفور تم ہو ابو وہ غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر اور میں گناہ پر دلیر کھول تو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود کھول تو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس ایک تمہاری ہے آس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود میں باقی شمسوں تمہا درود آہا وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط آہا وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط آہا وہ راہ صراط بندوں کی کتنی بساط بساط بندوں کی کتنی بساط المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود سینہ کے ہے داغ داغ کہہ تو کرے باب باب سینہ کے ہے داغ داغ کہہ تو کرے باب باب کر سوا تم پہ کروڑوں درود بس آ کر سوا تم پہ کروڑوں درود کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود صاحب کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود پاک شمسوں توہا تم پہ کروڑوں درود صافی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمت اللہ القوی ایک رات خواب میں فرماتے ہیں ایک رات خواب میں میں نے کسی منادی یعنی اعلان کرنے والے کی ندا سنی جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ دوڑے آ رہے ہیں جیسے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بالا خانے یعنی اونچے مقام پر جلوہ افروز ہے میں بائیں یعنی لیفٹ سائڈ کی طرف بڑھا تاکہ دروازہ مل جائے لوگوں نے بلند آواز سے کہا دروازہ دائیں طرف یعنی سیدھی طرف ہے لہذا میں دائیں مڑا دروازہ مل گیا اور میں داخل ہو گیا جب قریب ہوا تو میرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیچ میں ایک بادل حائل ہو گیا جس کی وجہ سے میں کسی کا بھی چہرہ نہ دیکھ سکا. میں نے بے ساختہ پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک والرضا عن اصحابک وآل بیتک. اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہی میری عادت نہیں؟ ارشاد ہوا، میرے اور تیرے درمیان دنیا کے حجاب پردے، حجاب یعنی پردے، حائل ہو گئے. مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زجر یعنی ڈانٹ ڈپٹ فرماتے رہے کہ ہم تجھے منع کرتے کہ دنیا اور دنیا کے اہتمام سے باز آ جا، تو باز نہیں آتا. میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. میری آنکھیں اشکبار ہو گئی. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ میرے ضامن نہیں؟ فرمایا، ہاں آپ تو جنتی ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ بادل آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ میں نے سید دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں. وہ نیتیں کرنی ہے جن پر ابھی سے عمل کا ذہن ہے، ہمیں نے یہ کرنا ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ نیز ان کے جماعت کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت اداء سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہوئے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام خلفاء راشدین، امات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مومنات مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی، سیدی اعلی حضرت صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا مدنی انعامات اور مستقل قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، بالخصوص 15 محرم الحرام سے شروع ہونے والے قفل مدینہ کورس میں شریک ہونے والے عاشقان رسول، نیز محرم الحرام میں کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرنے والے عاشقان رسول، آمین، ان سب کو ثواب پہنچے، آمین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معاذ اتاری ہے، میں دمدم نگر حیدرآباد سے ہوں. پیارے پاپا دان، آپ میرے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ میرے گھر آئے نا. میرا نام رانا ناصر علی ہے، تاری قادری، عمر کوٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں. باپا جان سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ عمر کوٹ کیوں نہیں آتے باپا جان؟ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے اسلام بھی چاہتے ہوں کہ ان کے گھروں پر آئیں. نہیں، یہ دوسرے نے بھی یہی کہا جی باپا، وہ عمر کوٹ بلا رہے ہیں آپ کو، ایک زمزم نگر بلا رہے ہیں، آگے باپا پنجاب والے یہاں بھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، کوئی ہند والے ہوں گے، کوئی نیپال والے ہوں گے، باپا باپا بنگلہ دیش والے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مدنی منے کی دعوت تو بہت سمجھ میں آئی، سبحان اللہ. اس نے تو میری تعریف بھی دھوکی نا، آپ بہت اچھے لگتے ہیں، اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی. پہلے دیکھو نا، اس نے تعریف کی، جب کسی سے کام نکلوانا ہو نا تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے نا، طریقہ یہی ہے نا. یوں ہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے گھر آؤ نا. مگر مدنی منے نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے کھلائیں گے کیا، یہ تو ایسی اٹریکشن دیتے نا، کیا کیا کھلائیں گے، کیا کیا آئٹم کھلائیں گے، کیا ڈش ہوگی، غم مدینہ ملے گا، غم پلاؤ ملے گا، بابا یہ عشق عشق ملے گا، کیا کیا ملے گا، یہ مشورہ کر کے امی ابو سے کیا کیا ترکیب ہوگی تو پورا بتاتے نا. بابا کون سی دکان سے ملیں گے یہ آئٹم؟ دکان عشق و مستی سے، غم مدینہ، آب مدینہ، عشق عشق پینے کے لیے ایسی کوئی آئٹم میں ملے نا کہ سوز و گداز بڑھ جائے، عشق کے رسول نے مست کر دیا، ایسی کوئی ڈشیں ہوں تو پھر آدمی کشش مزید کھائے. آپ کو یاد ہے کہ اسلام بھائی نے کہا تھا، پاپا آپ کے لیے کچھ پکا کے لے آؤ، وہاں اسلام بھائی کافی جماعت ہے نا, دیکھ ہلکا جیسا لگا ہوا تھا, تو اس نے آپ کو ایسے آفر کی تھی, تو آپ نے کہا تھا مطلب وہ آپ سے پوچھ کر ہی آ گئے میرے پاس, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی کیا بات ہوئی تھی. وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ وہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ وہ غم پلاؤ کھانا ہے. یار یہ غم پلاؤ کہاں سے آتا ہے؟ میں غم پلاؤ میں تو ویسے پوچھا غم پلاؤ کدھر سے آتا ہے, جس کو کھانا ہے اسے پتا پوچھ لے بھائی. ہاں وہ پلاؤ جو غم مدینہ بڑھائے, کیونکہ ابا ہمارے پلاؤ تو غم مدینہ گھٹا تو سکتے ہیں بڑھا نہیں سکتے, اپنے غم پلاؤ کھانا ہے کوئی کھلاتا ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیگر دوسرے سائیں بھائی نے بھی دعوت دی, تو مرحبا, دعوت کا شکریہ آپ کی. کاش میں آنے والا بنوں, کسی اگر جانے والا بنوں, اللہ مجھے یہ سعادت بخشے کہ اس میں بھائیوں کی دل جوئی کرتا رہوں ان کے گھروں پہ جا جا کے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام احمد حسن اتاری ہے اور میں مدرسہ المدینہ خانپور میں فیضان مدینہ میں حفظ کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ بھیانک ماسک پہن کر بچوں کو ڈرانا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. بھیانک ماسک پہن کر, اور بھوت کا ماسک پہنتے ہیں سر, بچوں کو ڈرانا کیسا ہے؟ یہ پہن کا ڈرا ہے یا بغیر پہن کے ڈرا ہے؟ یعنی ایسا ڈرانا جس سے بچے کو ایزا پہنچے, یہ جائز نہیں ہے. بعض ڈرانے سے ہوتا ہے جس میں ایزا نہیں پہنچتی, ہلکا سکتا ہو تو بچہ اتر کے بن ہنسنے لگتے ہیں, تو اتنی حد تک تو گنجائش نکل سکتی ہے آپس میں جس میں ایزا نہ ہو. لیکن جو زیادہ ڈراتے ہیں نا ایک دم زور سے او کر کے, مگر یہ بچوں سے اس طرح کرنا نہیں چاہیے. پھر بچے بھی کرتے ہیں, بچے تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں نا, پھر دوسروں کو ڈراتے ہیں اور پھر یہ فل ساؤنڈ کے ساتھ او کرتے ہیں, ایسے بڑے بھی ڈر جاتے ہیں بعض اوقات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب. آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ہاں مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت کار نجا یا کارنجا ہند حسینی کابینہ, خواجہ دانائی کابینہ میں سورت, یہ سورت سین سے سواد سے نہیں, آگرہ ہند چشتی کابینہ, آگرہ بہت مشہور ہے جہاں تاج محل ہے, وہاں بھی آج انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں, جمع ہونے ہیں. اور نمبر چار بنگلہ دیش. آج خصوصی شرکت ہمارے یہاں مدنی مذاکرے میں ہونی ہے باب المدینہ کے صحابی کابینات, مجلس خدام المساجد, مجلس تعمیرات یعنی مزدور مستری ٹھیکیدار آرکیٹیکٹ, وغیرہ وغیرہ, یعنی کنسٹرکشن سے جو تعلق رکھتے ہیں اس کے شعبے سے, ان کا آج ان کی بھی شرکت ہونی ہے. آئندہ کل شرکت کے لیے شعبہ تعلیم, پروفیسر, لیکچرار, ٹیچرز, اسٹوڈینٹس, پرائیویٹ اسکولز اور اکیڈمیز, دار المدینہ لل بنین و لل بنات, کورسز, شعبہ تعلیم, سول انجینئر اور باب المدینہ کی مدنی کابینہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گنج بخشی کابینہ سے سلمان اتاری عرض کر رہا ہوں. باپا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عموماً آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمانوں کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے, تو یقینی کہ آج بعض لوگ ناجائز کام بھی کرتے ہیں, تو کیا یہ دعا ان کے حق میں بھی قبول ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. دعا کرنے والے کی نیت پوچھیں گے نا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ حرام روزی میں برکت میری مراد ہے, اور برکت جب رب ڈالے تو برکت میں ہمارے ہاں برکت سے مراد یہ کہ اضافہ لیتے کہ بڑھ جائے برکت ہو گئی, تو یہ ماننا ضروری تھوڑی ہے برکت کے. برکت جب اللہ تعالی ڈالے گا تو تھوڑا مال جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تونگری بدلست نبا مال, یعنی کہ مالداری مال سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. بزرگی بعقلست نبا سال, بزرگی جو ہے وہ عقل سے علم سے ہے نہ کہ سال سے, یعنی کوئی بوڑھا ہے اور اس میں عقل نہیں ہے جاہل ہے وہ بزرگ نہیں ہے. عام الفاظ میں بزرگ بولتے لیکن وہ بزرگ نہیں ہے. بزرگ وہ جو عقل مند ہے علم دین ہے اس کے پاس تو وہ بزرگ ہے چاہے وہ جوان ہے. تو برکت تھوڑے مال میں بھی اللہ تعالی دیتا ہے تو آدمی کو قناعت کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے. اگر معاذ اللہ کو یہ دعا مراد یہی ہے اس کی کہ اس کے حرام مال میں برکت ہو جائے اور وہ بہت اس کے پاس آ جائے تو پھر تو یہ ایک طرح سے وہ اگلا گناہ کرے اس پر رضا مندی ہے, اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم لگے کہ اس نے ناجائز دعا کی. جیسے ظالم کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے, ظالم کی درازی عمر کے لیے, صرف دعا نہیں ظالم کی درازی عمر کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. احیاء العلوم میں ناجائز لکھا ہے اس کو, اس لیے کہ وہ ظالم کی عمر درازی کی دعا کر کے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مزید ظلم کرنے کے لیے جیے؟ اسی طرح گناہ گاروں کے جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کی بھی درازی عمر کی دعائیں کرنا ممنوع ہے, اس میں حکمت ہے. تو میں ایسے موقع پر کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے, وہ خوش ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اس کو ہم ویسے یعنی کہ اللہ تیری لمبی عمر کرے تو یہ پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سامنے والا یا تو شے اڑے یا بے نمازی ہے, تو ان سے یہ ساری یعنی کہ ظالم کی کیٹیگری میں ایک طرح سے آ جاتا ہے. جو بھی گناہ ہے نا وہ ظلم بھی ہے, ہر گناہ ایک معنوں میں ظلم بھی ہے. تو یوں اللہ تعالی آپ کو سنتوں بھری طویل زندگی دے, تو یہ دعا عمدہ دعا ہے, عمدہ دعا بھی ہے محتاط دعا بھی ہے. کہ اگر کوئی بھلے وہ سو کا قاتل ہے اس کو بھی اگر ہم نے درازی عمر کی دعا دینی ہے تو یوں دعا دیں اللہ تعالیٰ تو یہ سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. اب اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کے حق میں تو بہت بڑی نعمت ہے نہیں کہ یہ توبہ کر لے گا گناہوں سے بچ جائے گا اور اب سنتوں بھری طویل زندگی گزارے گا. مدینہ مدینہ نیکیوں بھری طویل زندگی تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بعضوں کی بڑی عجیب سوچ ہوتی ہے بابا پسل واسطہ پڑا ہے کہ یار اب دعا کریں ہمارا کام ہو جائے, تو ہم ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کر دے. سامنے سے اس کا جواب پتہ کیا تھا, یار آپ یہ کیوں بولتے ہو کہ اللہ میرے حق میں بہتر کر دے, آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہو جائے؟ آپ کو جب دعا کرنی ہے تو جو ایسا میں بولتا ہوں ویسا بول دو نا بھائی. پھر بولے یار اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر, یعنی آپ کے حق میں بہتر ہو تو ہو جائے. نہیں اگر یہ ناجائز متعین ہے وہ پتا ہے کہ ناجائز کام کی دعا کروا رہا, پھر یہ کہنا کہ اللہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیرون ملک کا ویزا لگ جائے, جی اسے پاسپورٹ جمع کروایا ہے, جی اب وہ ہم کو بولے گا کہ یار آپ دعا کریں میرا ویزا لگ جائے, تو ہم بولیں گے یار آپ کے اللہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو آپ کو ویزا مل جائے. تو یار آپ یہ کیوں بولتے ہو کہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو ویزا مل جائے؟ دعا کرو میرے لیے. اب یہ بول دو کا مطالبہ, اب یہ بول دو کہ ویزا آپ کے حق میں بہتر ہو جائے. تو اب یہ یوں مطلب کہ مطالبہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. مجھے اس پر یاد آیا ایک چٹکلا, میں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد چند بار بیان کیا تھا کہ جیسے کسی سے کسی نے ایذا پہنچائی, آپ کو تکلیف دی, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے. اس سے مراد یہ تھی کہ یہ مالدار ہو جائے تاکہ یہ مغرور ہو جائے, گناہوں میں پڑ جائے. کچھ اس طرح کی مطلب حکایت تھی. تو مال تو ہے وہ بال, مالدار نیکوکار ہونا اس کا دشوار ہوتا ہے, یوں حاجی صاحب ہوتا ہے یہ, لیکن نیک بندہ ہونا اس کا فی زمانہ تو ناممکن نہیں کہوں گا, گنجائش رکھتا ہوں, لیکن ہے بڑا دشوار. جو حلال روزی سے مالدار ہونا وہ بھی اس دور میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں ان میں شاید ہی کوئی مالدار ہو, غریب نے بےچارے کسی طرح پیسہ ویسا جوڑ گئی ہے, باغ باغ کے ادھر سے پنجاب سے باب الاسلام بلوچستان سے, مالدار کو فرصت ہی کرے کہ وہ بھی نیکیاں کرے. حج پڑتا ہے, وہ حج میں مزہ آتا ہے. اب پیدل چل تو پیدل تھوڑی چلے گا, یہاں سے ہوائی جہاز میں جائے گا, وہاں ویل چیئر پر چلے گا. اس نے مطلب میں مبالغے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. تو عموماً یہ بات میری عموم پر ہے, عموماً مالداروں میں نیکی کم ہوتی ہے, بظاہر سخاوت ہوتی ہے, تو صرف سخاوت ہی تو نیکی نہیں ہے نا, اور بھی تو بہت ساری نیکی ہے. یہ بھی سب مالداروں میں سخاوت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو جو زکات ادا کر دے اس کو سخی بولتے ہیں, سخی تھوڑی ہے زکات دینے والا, تو زکات تو فرض تھی, اس کو دینی دینی ہے اس کو. خیر, تو ایک نے مجھے کہا کہ یار میرے کو بھی وہ بد دعا دے دو نا, مجھے کہا مالدار ہونے کی بد دعا. اس سے بھی کھوپڑی آئے کہ کیا کرے, پیسہ چاہیے بابا, پیسہ چاہیے. اصل میں بابا مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بات بھی کسی سے ہوئی تھی, تو کسی نے کہا یار دیکھو نا, ادھر کا بھی ادھر کا دیکھیں گے یار, ابھی یار ادھر ہم کو جب تک جینا ہے تو ادھر نہ مطلب کوئی ادھر کی بات کرو نا, یوں ایسی کھوپڑیاں بابا. یہ تو یار ایمان کے لیے بہت خطرناک بات کہنے والے نے کہی, آخر ادھر کا ادھر کی بات ہے یار, ابھی ادھر تو ہم جی رہے نا. تخفیف معلوم ہو رہی ہے, نہیں آخرت کی تیاری کے لیے کریں, اس طرح کریں اس طرح کریں. عذاب کی وہاں بات نہیں تھی مجھے یاد پا رہا ہے, لیکن عذاب کا تھوڑی قیامت کی سختیوں کی, اگر قیامت کی سختیاں نہیں بابا, نہیں صبر کی سختیاں, نزا کی سختیاں, جو اللہ تعالی کی طرف سے تکلیفیں وارد ہونے والی ہیں. اب عام آدمی سے پوچھیں, آپ عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا تکلیف کیا, تو قیامت قبر اشر اس کے یہ ٹاپک یہ موضوعات اتنے بابا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. نعوذ باللہ یہاں تک بول دیتے ہیں یار جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا, معاذ اللہ, معاذ اللہ یہ بھی بولتے ہیں. بہت بے باکی, بہت بے باکی, بہت بے باکی کا لوگ. اور یہ بے باکی بھی اس بات کا مطلب ہمیں ایمان کا بڑا خطرہ ان باتوں سے, بہت خطرہ. اور ہمارے مبلغین کو بابا یہ باتیں ذہن دیتی ہیں کہ کام کی حاجت کتنی ہے مدنی کام کی, مدنی قافلوں کی, نیکی کی دعوت کی, علاقہ دوروں کی, مدرسۃ المدینہ بالغان ہفتہ اور اجتماع لانے کی حاجت کتنی ہے. بالکل, عوام کو, سب کو, ہم سب کو حاجت ہے. مشن صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد توصیق اتواری ہے, میں جودھ پور کبیر والا ضلع خلیوال سے بات کر رہا ہوں. کہ میں پہلے بہت ہی شرارتی اور گندے لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا, اور اس کے بعد ایک اسلام بھائی نے مجھے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ایک رسالہ دیا جس کا نام قبرستان کی چڑیل تھا. میں نے اسے بغور پڑھا تو میرے دل کی دنیا جھجک گئی. میں خوف کے مارے پھرتا, میں نے کہا کوئی ایسا انتظام ہو کہ میں نیکی کے کاموں میں چلا جاؤں. تو اس اسلام بھائی نے پھر میری انفرادی کوشش کرتے ہوئے اجتماع کا کہا, تو میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد میں ان کے ساتھ اجتماع میں گیا اور رکت دری دعا سن کر میں پہلے ہی متاثر تھا. پھر میں امیر سنت سے بیعت ہو کر مرید بن گیا, اور الحمدللہ عزوجل اب میں نے اپنے سر پر امام شریف کا تاج اور مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. یہ دعوت اسلامی کا مجھ پر احسان ہے. اللہ عزوجل پوری دعوت اسلامی کو تا قیامت شاد و آباد رکھے, اور امیر علیہ سنت کو تادیر ان کا سایہ ہماری سر پر تادیر کا فرمائے. جزاک اللہ خیر فی دین و دنیا و الاخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو لنگر رسائل کی بھی اہمیت سامنے آئی نا. سبحان اللہ. رسالے بانٹنے سے کتنے ایسے کئی صاحب اس میں بیٹھے ہوں گے جو رسالہ پڑھ کے شاید ماحول میں آئے ہوں گے. پہلے رسالہ پڑھا ہوگا, دل چوٹ کھایا ہوگا اور دل مائل ہوا ہوگا, چلو ہم بھی داؤد اسلامی کے ماحول سے جڑ جاتے ہیں. کوئی صاحب ایسے رسالہ اللہ پڑھ کے مدنی ماحول میں کتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. بپا مدنی بہاروں کے جو رسائل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتۃ المدینہ سے شائع ہوتے ہیں اس کی بھی اہمیت پتہ چلی. مدنی بہاروں کا رسالہ تھا جنہوں نے پڑھا تھا. یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے نا یہ ان کو چاہیے کہ مدنی تربیت گاہ پر یہ مدنی بہاروں کے فارم ہوتے ہیں. یہ اپنے مدنی بہاروں کے فارم ہوتے ہیں. جی بابا ہاتھ کھڑا کریں دوبارہ اسلامی بھائی. مدنی تربیت گاہ پر ابھی تک آپ نے فارم نہ بھرا ہو نا تو بھر دیں اور لکھے کون سا رسالہ تھا جس سے آپ نے آپ کے دل نے چوٹ کھائی اور آپ پہلے آپ کا کیا کردار ہوتا تھا اور اب آپ میں کیا فرق پڑا یا کیا تنظیمی ذمہ داری ملی. وہ سارے اس میں خانے بنے ہوئے تو وہ پر کر کے آپ جمع کروا دیجیے. اور بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی مدنی بہاریں پیش آئی ہوں کہ پہلے آپ کا کردار کیا تھا تو بیان سن کر یا آپ نے کوئی کیسٹ سنا یا وی سی ڈی سنا یا کسی مبلک کا بیان سنا یا مدنی چینل دیکھا اس سے آپ کا دل جو ہے وہ نمازوں کی طرف مائل ہو گیا اور نیکی کی طرف آپ کو راستہ ملا وغیرہ. وہ فارم ضرور اسلام بھائی ضرور کہ ضرور ضرور بھی ضرور بھر لیجئے گا ٹائم نکال کے. کون کون نیت کرتا ہے جس کا ذہن بنتا ہے میں انشاءاللہ عز و جل اپنی مدنی بہار لکھ کر دے دوں گا. بابا 26 گھنٹے میں کوئی ہم بابا یہ جو ہے تربیت گاہ پہ اکثر جو ہے وہ تربیتی اجتماع میں بھی تین دن یہیں رہیں گے. جی ہاں جی. اور بعض تو ہمارے ایسی مدنی بہاریں ہوتی ہیں کہ پھر وہ ہماری تربیت گاہ والے جو ان کو ریکارڈ بھی کروا لیتے ہیں. جی جی. ویڈیو. ہاں تو آج یہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا نا ابھی ختم ہوگا جب 11 بجے کا ٹائم ہے ختم ہونے کا انشاءاللہ. ارے آج تو ہفتہ ہے یار ہفتے کو آج جمعہ ہے بابا. ہاں آج 11 بجے کا ٹائم ہے کل ہفتہ ہے تھوڑا شاید چھٹی ہوتی ہے نا تو ہفتے کا اینڈ ٹائم نہیں. بابا یہ تو بابا یہ چھٹی ہوتی ہے ہمارے بابو الاسلام میرے نہیں مطلب عوام کی تو اس طرح عوام زیادہ دلچسپ ملے گی. بابا کل 9 نومبر ہے چھٹی ہے. جی بازو کی چھٹی ہے کل 9 نومبر ہے پاکستان میں. بابا ان میں تو اکثر 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ تو جب تک بٹھائیں گے یہ سب بیٹھیں گے بابا. سبحان اللہ. نہیں تو آفر کرتے ہیں اپنے بیٹے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالی آنگڑی دین کی بار بھی ایک دم جب مار کے چلی گئی. اولائن تو رات جو تو نہیں اولائن تھڑک نہ ہونا اولائن مطلب ڈھینچ ہوتا دین کو تو میں نے دیکھا تو مناجات میں تھوڑے سے بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے وہ مدنی چوک پہ تھے اور باقی پتہ نہیں کہاں نکل گئے تھے. ایسا نہیں کرو یار آپ آئے دنیا کو بول کر ایک ایک کو پکڑ کے بولا ہوگا میں 3 دن کے قافلے میں باب المدینہ جا رہا ہوں 12 دن کے لیے جا رہا ہوں تو گھومنے پھرنے جانا اس میں شامل تھوڑی ہے. پھر ایسا نہیں بولا کرے کہ میں مدنی قافلے میں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں بس تھوڑا گھوموں گا پھروں گا تھوڑا فیضان مدینہ کی زیارت کروں گا. اس طرح پھر صحیح سچی سچی بات کیا کرے. بابا یہی رہیں باہر نہیں گیا تھا نا یعنی ادھر ادھر گھومنے نہیں گئے تھے فیضان مدینہ میں رہتے. خیر یہاں دکانوں پہ جانا فیضان مدینہ کے باہر جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں موقع ملے تو بھلے اتنا تو ہم آپ کو باندھ نہیں سکتے نا بس چلتا تو باندھ دیتے. حلقوں میں تو نہیں بیٹھتے ہوں گے جماعت بھی پوری نہیں لیتے ہوں گے. یہ بےچارے انگڑ بہت ہے اس میں. اب یہ جیسے کہ اگلی جو گریل پہ آتے ہیں نا یہ ان کا میرا خیال رول جو ہوتا ہوگا نا یہ ہوگا دادا گیر والا رول. یوں کر کے بھاگ بھاگ کے یہ کسی کا دل دکھاتے ہوں گے کسی کا جگر دکھاتے ہوں گے کسی کے ہاتھ پیر دکھا دیتے ہوں گے, کونیا مار کے گرا کے, ہے نا, کس طرح پہنچتے ہیں, اس کو گرایا, اس کو پھینکا, اس کو چیخ مار کے ڈرایا, اب بھاگ کے جلدی جلدی لائن میں لگ گیا. گریل پر پہنچنا تو آسان نہیں ہے. یہ آج اعلان ہوا نا, میں بھی ڈر گیا, میں لگے یہ اصل پہلے ذہن بنایا جائے نا, اعلان سے پہلے تو تھوڑا فرق پڑتا ہے. ایک دم اعلان ہو گیا میلا دال میں تو میرے گھر پورا اعلان بھی نہیں سنا ہوگا, یہ پنجاب کے شیر دوڑ پڑے ہوں گے, میں جانتا ہوں ان کو, ان میں تھوڑی عقل کم ہوتی ہے. تعریف تھوڑی کر رہا ہوں آپ کی بھائی, نہیں جو عقل مند ہے وہ مسجد میں دوڑے گا, آپ بتائیے اللہ کا گھر کیا دوڑ کا میدان ہے, مسجد میں دوڑنا چاہیے, آپ بتاؤ میرے کو. مسجد میں دوڑنا منع, مسجد میں دوڑنا منع, پھر دھمک کی آواز بھی پیدا ہوگی, دھم دھم دھم بھاگے ہوں گے, اعلان بھی پورا نہیں سنا ہوگا کہ جلدی ہم کو آگے جگہ مل جائے. آگے جگہ ملنے کا جذبہ صحیح ہے, لیکن کسی کو دھکا مارنا, ایذا پہنچانا, یہ صحیح نہیں. حجر اسود کو چومنا سنت ہے, اور حجر اسود وہ خوش نصیب جنتی پتھر ہے, خوش نصیب تو ہے ہی وہ, لیکن میری یہاں خوش نصیب کہنے سے مراد یہ کہ یقیناً یقیناً یقیناً سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے اس کو چوما, حجر اسود کو, تو جس کو چومنے کی سعادت مل جائے کیا بات ہے. لیکن اس میں بھی اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کسی کو دھکے مار کے ایزا دے کر قوت کا مظاہرہ کر کے نہیں, یہ قوت کا مظاہرے کی جگہ نہیں ہے, عاجزی, کسی کو نہ کسی کو خود دھکے دے نہ خود دھکے دبے کچلے, اگر آسانی سے بوسا میسر آئے تو ٹھیک, ورنہ ہاتھ کے اشارے سے استلام کر لے, ہے نا, بوسا دینے, ہاتھ کا اشارہ, چھڑی لگا کر, یہ سب یہ استلام حجر کہلاتے ہیں. تو اس لیے اگر آگے آنا ہے تو یہ ٹھیک ہے, خواہش ہونا چاہیے, جیسے حجر اسود کی چومنے کی خواہش کس کو نہ ہوتی ہوگی, لیکن سب چوم نہیں پاتے, اس لیے کہ مسلمان کو ایزا دینا حرام. تو اسی طرح گریل پہ آنا یہ ٹھیک ہے, آپ کا شوق ہے, لیکن کسی مسلمان کو ایزا دے کر آنا یہ تو حرام ہوگا. دھکا مارا, کھینچا, گھورا, جاڑا, تڑی دی کہ ابھی تو میرے کو جلدی ہے, میں باہر نکلنا تیرے کو بتاؤں گا, جانتا نہیں میں کون ہوں, ایسے بھی آ گئے ہوں گے, تو ایسا نہیں کرنا, سب ڈائے ہو جانا, شریف ہو جانا. تو اب یہ کہ اگر کسی کو ایزا پہنچا کر کوئی آیا ہے گریل پہ آگے, تو وہ اس سے معافی مانگنی ضروری ہے, توبہ بھی کرے, کان پکڑنے سے کام نہیں چلے گا, اس کو معافی مانگنی ہوگی, توبہ کرنی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس کو راضی کرنا ہوگا, اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے, اور آئندہ اس سے بچنا بھی لازم. مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اطمینان سے وقار کے ساتھ نیچی نظریں رکھ کر اب آگے بڑھے, انشاءاللہ جگہ ملی جائے گی. میلاد ہال بہت بڑا, دیکھو بہت جگہ ابھی باقی ہے خالی, جگہ مل جائے گی انشاءاللہ. یہ بیٹھ جائیں گے تو یہ بیٹھنے والوں پر بھی ایک آسانی ہو جائے گی. بابا پیچھے بھی ان کے ایل سی ڈی آن کر دی ہے ہمارے, جو اسلام میں یہ پھنس پھنس کے کھڑے ہیں, اگر پیچھے دیکھیں تو ایل سی ڈی وہاں بھی آن ہے. نہیں یہ جو یہاں میرے یعنی اس ستون پر ہے نا, ان کو شاید پاپا ہے وہاں پر ایل سی ڈی لگا دی, وہاں پہلے ستون پر نظر نہیں آتا, نہیں پیچھے پاپا, ہاں کیونکہ پیچھے بیٹھنے والا بھی رہے نا بےچارا بور ہو جائے گا, یہ دیوار بنا کے کھڑے رہیں گے نا, یہاں بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو مہربانی ہوگی. سب کے سب ون ٹو آل الا کیمرہ مین, سب بیٹھ جائیں, اللہ میں یہ بھی پریشان ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے, نہیں کیمرہ مین کو کھڑے رہنے کی اجازت ہے, یہ میں نے کہا ہے, باقی سب کو بیٹھنے کی اجازت ہے, آپ بیٹھے بیٹھ جائیے, شاباش, اور ایسے بیٹھے کہ بس بیٹھے رہیں, بار بار اٹھے نہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھے, سب بیٹھ جائیں, جزاک اللہ. یہ کیمرے سے گزارا کریں, کل آپ کو حکمت عملی کر کے گریل پر آ جانا, یا سامنے آ جانا میرے, اگر ہم میں اس کیمرہ مین کو گزارش کروں کہ یہ کہیں سائڈ لے لے تو پھر اگلے کچھ پریشر کم ہو جائے. یہ بیٹھ سکتے ہیں ماما, یہ بیٹھ سکتے ہیں, پھر بھی کیمرے کا یہ جو ماچڑا کھڑا ہوگا نا, تو یہ کچھ لوگوں کو پوری لائن جو وہ دیکھ نہیں سکتے آگے, نہیں میں پھر بھی شاید وہ پھر اس میں کچھ کارکردگی میں فرق پڑے گا اسکرین کی. اس کو بٹھاتے تھے بابا بیٹھ گئے. مدنی فیس دے دینی چاہیے اب تو کیمرہ مین اسلام بھائی کو. پاپا یہ لنگر رسائل کا آپ نے ارشاد فرمایا تو ابھی ہمارے یہاں جو عاشقان رسول بھی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے اور پورے ملک میں الحمدللہ 8-9-10 محرم الحرام کے مدنی قافلے جو ہے یہ سفر کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے ساتھ مکتبۃ المدینہ نے اس حوالے سے 110 روپیہ اور 210 روپے کے لنگر رسائل کے پیکٹ جو ہے وہ تیار کیے ہیں. سبحان اللہ. جس میں یہ چھوٹے بڑے رسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے کیا ہی اچھا ہو کہ تمام اسلام بھائی یہ بھی اپنی نیتیں بنائیں اور مکتبۃ المدینہ سے یہ ہدیتن جو ہے وہ حاصل کریں اور جہاں جہاں سفر پر روانہ ہوں وہاں اس کو تقسیم کریں. بالخصوص ہمارے باب الاسلام کے جو اسلام بھائی فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہیں الحمدللہ امیر علیہ سنت کی رسائل سندھی زبان میں بھی ترجمہ ان کا ہوتا ہے تو یہ رسائل سندھی زبان میں بھی حاصل کریں اور اس کا بھی خوب خوب لنگر کیجئے. پاپا اس کا بھی کچھ ہدف ہونا چاہیے. یہ کس طرح یہاں پہنچے ہوں گے بےچارے؟ کچھ تو ایسے ہوں گے جو مانگ مونگ کے بھی آئے ہوں گے. کسی سے کرایہ مانگا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں میں اس کا دیدار کروں گا اور اس کی زیارت کروں گا. نہیں, اس کے لیے سوال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. ہاں امی ابو سے لائیں وہ الگ بات ہے, گھر میں سے لائیں مانگ کے امی سے یا بڑے بھائی سے. ویسے جنرلی جو ترکیبیں بناتے ہیں نا پیسے مانگ کے لے آتے ہیں, یہ گناہ ہے. اگر مانگے تو واپس ان کو دے دینا, توبہ بھی کرنا. کبھی بھی اس طرح کا سفر کرنا نہیں. حج کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے. مجھے مدینے کا بڑا ارمان ہے, مجھے پیسے دو, نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو لنگر رسائل اپنے پلے سے جیب سے کون کون ہمت کر رہا ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جیب سے خرچہ کر کے یہاں باب المدینہ آئے ہوئے ہیں, ہم لنگر رسائل بھی کریں گے. آپ سمجھ دیں اس کا. بابا عموماً جو دوسرے شہر جاتا ہے نا وہ اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا یہ اچھا ہو یہ یہاں سے لنگر مطلب رسائلیں کتابیں یہ تحفے میں لے جائیں. تحفے لے جانا تو سنت ہے. سبحان اللہ. تو یہ اگر رسالے لے جائیں گے سنت کی نیت سے یہ باب المدینہ کا تحفہ, امید ہے ثواب ملے گا. لے جائیں گے نا, پکی نیت بنتی ہے. اچھا جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ یہ مانگ کر کرایہ لائے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ نہیں. گنجائش نہیں ہوتی, یا بعض وقت گنجائش ہوتی ہے دل نہیں ہوتا بانٹنے کا, دونوں صورتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب. غربت بھی تو ہے نا. صلی اللہ تعالی. دیکھو بنگلہ زبان کے اندر سوال ہے اور اس میں اس کا اردو خلاصہ بھی موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی, عالیہ میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا, اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا. چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی. علامہ شتنوفی رحمت اللہ تعالی نے یہ واقعہ بہجت الاسرار میں ذکر کیا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بشارت موجود ہے کہ انشاءاللہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کرواتے ہیں. میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو غوث پاک کا مرید بنا لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. بنگلہ زبان میں سوال اور اس کا اردو خلاصہ. صلوا علی الحبیب محمد مدنی کسوٹی. انشاءاللہ سبحان اللہ آج ہماری جنیدی کابینہ کے کثیر اسلام میں ایسا بھی موجود ہیں جس میں غالباً سکھر اور نواب شاہ اس طرح کے مختلف شہر ہیں. مرحبا مرحبا گھوٹکی بھی ہے سبحان اللہ اتار آباد بھی ہوگا. نہیں تو اس میں کوئی معیار تو بنائے نا حاجی امین. ایسا اس میں اگر جس نے 12 ماہ میں ہر 3 دن سفر کیا ہو, ایسے ہیں اسلام بھائی ہر 3 دن جو سفر کرتے ہیں وہ 12 ماہ سے وہ 3 دن سفر کر رہے ہیں, وہ اگر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے, باقی اسلام میں بیٹھ جائیں, جیسے باپا نے فرمایا کہ اسلام میں بیٹھ جائیں گے تو پیچھے والوں کو تشویش نہیں ہوتی ہے, آپ اسلام میں بیٹھ جائیں. وہ اسلام بھائی جنہوں نے گزشتہ سال 1434 ہجری میں 12 قافلوں میں سفر کیا ہو, آگے آ جائیں. ایسا ان کو بلا لیں جس کو آپ چاہیں بلا لیں, پہنچ کر دکھائیے. بہت دنوں بعد باری آئی ہے. چلے عاشورے کے 10 کی نسبت سے 10 قافلے ہوں کسی کے, وہ بھی آ جائے. بھائی تو نے سمجھدار بلانا, مطالعہ جو کرتے ہو مقتۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے, بالخصوص فیضان سنت کا مطالعہ کرنے والوں کو بلائیے گا. سبحان اللہ جانے تھے نا بارہ ماہ کی یا جانے کی طریقہ کار مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا جی لبیک وقت چلا دیں آپ تیار ہیں اماد بھائی وقت چلائیں تھوڑا آگے جی چلا دیجئے چل گیا 20 سیکنڈ باقی ہیں دس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال رضا عطاری عطار پور باب الاسلام سندھ سے مرحبا کیا ان کا تعلق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہے لا یعنی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شکیل رضا عطاری گوجرا پاک سلطانی سے عرض کر رہا ہوں صاحب جی ٹائم شروع ہو جانے کے بعد کیا کیا آپ نے مشورہ کرنے کا انداز اچھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج صاحب محمد اکبر عطاری ڈہر کی پاک جنیدی کابینہ مرحبا حاج صاحب کیا آپ کی مطلوبہ شے انسان ہے نعم جی شکریہ آپ کا آج مرادی شے شخصیت ہے شے نہیں ہے کیا فرما رہے تھے آپ بارہ دن والے بارہ ماہ والے بھی ان میں صورت والوں میں دیکھیں وقت جاری ہے بارہ ماہ والے بھی ہمارے اسلام ہند میں موجود ہیں وہ بھی جمع ہے نیٹ کے ذریعے آپ کے پاس بارہ ماہ سے تین تین دن سفر کرنے والے ایسا آپ نے ان کو کسوٹی میں کیسے لیں گے چلے سورت والے ساتھ ہیں سورت والے سنتے رہیں جو سورت ان کو بنتی نظر آئے وہ ایس ایم ایس کا میل کر سکتے ہیں ہمیں وہ کہ بھائی ہم مرادی شخصیت فلا ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلا سوال سورت سے ہوگا آپ میں سے جو اسلام بھائی بارہ دن ہر ماہ تین دن سفر کر چکے ہیں وہ اپنا سوال فوراً تحریر کرنے کی صورت میں آ جائیے آپ سوال کیجیے حاج صاحب میں فیضا مینا سکر سے بول رہا ہوں میرا نام محمد شمیم رضا عطاری ہے کیا وہ ظاہر حیات سے متصف ہیں جی کیا وہ ظاہر حیات سے متصف ہیں لا صورت والے نظر نہیں آ رہے ان کی صورت نظر نہیں آ رہی ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائیں دما چالا سائیں الحمد للہ مرحبا سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال ماشاءاللہ مرحبا حاجی صاحب مجھے نالو واحد بشیر رضا تاری گھوٹکی ڈویژن جنیدی کابینہ جنتی کابینہ تمہاں جلا بیتا بابا جی زیارت ہوتے جنتی کابینہ میں کرن جلا ہے حاجی صاحب تاں جی بارگاہ میں جو کو عرضی ہوا جکا ماں جی مرادی شخصیت آ چاہ وہ صحابہ کرام ہے انا ما سندھی میں تو گالائیں سروی مجھے سندھی نہیں آتی تیری تو اس کا عربی میں جواب یہ ہے لا سندھی کا عربی میں جواب سن لیا بدلی چینل کے ناظرین نے پانچویں سوال کا وقت جاری ہے تھوڑی اردو بھی سن لیجئے سندھی سوال اور جواب عربی سبحان اللہ اور وضاحت اردو پندرہ سیکنڈ باقی ہیں پانچویں سوال میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج صاحب کیا ان کا تعلق شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ہے لا اگلا سوال سورت کی طرف سے آ چکا ہے اور سوال یہ ہے کیا ان کا تعلق شہداء کربلا میں سے ہے یہ کس نے سوال کیا ذرا ہاتھ اٹھائیے سورت میں سے یہاں پر وہ مدنی قافلے والے گرفتاری بھی کر لیں گے یا کوئی بات آپ نے یہ سوال کیا یوں ہاں بھائی قافلے والے کہاں ہیں بھائی گرفتاری ہو سکتی ہے لا سبحان اللہ اپنی نیت بتا دیجیے گا کتنے ماہ کی اب آپ کی گرفتاری ہو گئی ہے آئیے باب المدینہ چلتے ہیں لے کر چلیے بھائی ہمیں باب المدینہ یہ آ گیا جی سوال کیجیے چھ ہو گئے نا سوال یہ سوال ہو گیا. اب ساتویں سوال کا وقت چلائیے. دیکھیں گھڑی کسی سے پوچھ کر نہیں چلتی, وہ اپنے رفتار کے مطابق. بھائی میں تو ابھی سے اشارہ دے دیتا ہوں, امین بھائی وہی پہنچ سکے گا جو اس سے فیضان سنت کا مطالعہ کیا ہے صحیح طور پر. ایسا صحیح طور پر بھی کیا اور مطالعہ بھی کیا, دو باتیں ہو گئی. جی کیا انہوں نے اپنے مامو جان سے تربیت حاصل کی ہے؟ نعم. سبحان اللہ, بہت زبردست. کوئی مطلب آپ سمجھیے کہ چھٹے سوال میں لگتا ہے کہ کوئی فیضان سنت پڑھنے والے سلائی میں آ گئے ہمارے درمیان, اور ساتویں سوال کا وقت جاری ہے. یہ فیضان سنت پڑھنے والے بھی ہیں, مندی چینل دیکھنے والے بھی ہیں, مدنی مذاکرے والے بھی ہیں. بگل گوٹ والے بھی آ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں بگل گوٹ والے ہمارے درمیان. سورت والوں نے بھی ایک سوال کر لیا ہے لیکن وقت ہمارے آٹھویں سوال کا گزر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر سمرو اتاری سکھر جنیدی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں, کیا ان کا تعلق اولیاء کرام سے ہے؟ نعم. آٹھ سوالات ہو چکے. مائک میں کیوں کھڑا ہوتا؟ یہ مامو والے پہنچے گے بھائی. سبحان اللہ, باقی وہ وہی مطلب چچا خالو میں گھومتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب چاہونا جو تذکرو فیضان سنت جے باب بسم اللہ شریف میں آئے؟ بالکل آئے. سبحان اللہ. کار نجا ہند حسینی کابینہ یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اگر ان کا کوئی سوال ہو تو یہ بھی بیان کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گرفتاری ہو سکتی ہے. فیضان سنت کا ٹائٹل دکھایا جا رہا ہے. دسویں سوال کا وقت جاری ہے, یہ یاد رکھیے گا, ہماری جتنی وضاحت ہوتی ہے اس میں وقت نہیں رکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریئر روڈ ڈویژن قادری کابینہ نواب شاہ, کیا ان کا فیضان سنت میں تسری نام یاد ہے؟ جی. کیا ان کے نام کے آگے تسری بھی لگتا ہے؟ جی لگتا ہے. نعم. سبحان اللہ, یہ لگتا ہے کوئی جنیدی کابینات والے کوئی کتابیں وغیرہ پڑھنے اور کچھ ہے ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا فضیل اتاری سکھر سے عرض کر رہا. جی جی بولو. الحمدللہ عزوجل آج تقریباً کم و بیش 300 اسلام بھائی سکھر سے الحمدللہ حاضر تھے. مرحبا. تو خاص آئیں کو ٹائم عطا کرے ڈیو پرو شان ہیں جی. آئیں جی کرم ہے الحمدللہ. ایسا بارز یہ ہے کہ آج انہیں جو عرصہ مبارک بھی آئے. لا یہ کیا ہو گیا ایسا, سارا نام چلتے چلتے لا کہہ دیا آپ نے, آج عرصہ نہیں ہے ان کا. سوالات پورے ہو گئے اور آخری سوال کے اندر ایک اور ٹرن ہو گیا, لا آ گیا. نہیں اب نام جس نے لینا ہے اس نے مدنی فیس بھی دینی ہے. ہاں بھائی کارنجا ہند سے ایسا نہیں, وہ ہمارے سورت والے آگے بڑھ جائیں. دکھائے یار ہند والوں کو بھی دکھائے. یہ سورت والوں کی جگہ بھائی آ گئے, ہند حسینی کابینہ بھی آ گئی, خواجہ دانی کابینہ ہند والے یہ الگ موجود ہیں. دیکھیں اب کون کتنے ماہ دے کر نام دیتا ہے. آپ کی انٹرنیشنل مدنی کسوٹی جاری ہے, ہند بھی آ گیا ہے, پاک بھی آ گیا ہے. دیکھیں آخری سوال کے جواب میں لا کہا گیا, یہ یاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہو. اینی آنسر فرام ساؤتھ افریقہ. Not present at net, but they are present in Madni Muzakara. I got SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji sahab, inshallah azza wa jal, 12 ماہ مدنی قافلہ جاری ہے, مزید انشاءاللہ عز و جل 26 ماہ انشاءاللہ کرنے کی نیت ہے. کب سے؟ یہ 12-26 ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. جی حاج صاحب کیا ان کا نام حضرت سیدنا سہل تسری رحمت اللہ تعالی ہے؟ جواب درست ہے. تین محرم الحرام. آپ کا عرس مبارک ہے, آج نہیں تھا ان کا عرس مبارک, کل گزر چکا ماشاءاللہ مرحبا, اور آج 4 محرم الحرام ہمارے یہاں ہے, اور تستر یہ عراق کا شہر ہے, وہاں آپ کی ولادت شریف ہوئی تھی. آپ کی برکتوں میں یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا, 7 سال کی عمر میں, اور 13 سال کی عمر میں مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے بصرہ اور دوسرے شہروں کی طرف سفر فرمایا. آپ غور کیجئے کہ مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے 13 سال کی عمر میں, اب 13 سال کے ہمارے عمر کیا ہوا کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ بچہ آیا بھی اور کھیل کود کی عمر ہے, بلکہ 13 سال کی عمر کے جو ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بات سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے نہیں ہوتے, وہ ایک لڑکے ہوتے ہیں نا پکے, ان کو سمجھ میں سب آ رہا ہوتا ہے, اور وہ مطلب کہ بڑی تفریح والی زندگی گزارنے کا شوق رکھتے ہیں, کبھی ہماری عمر ہی کیا. پھر دلائل میں یہ اس طرح کا کہتے ہیں جناب یہ بھی یوں ہے, یہ بھی یوں ہے, یہ بھی یوں ہے, ہمیں ان کے دلائل نہیں دیکھنے, نہ ہمیں ان کو دیکھنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو, میرے پیارے مدنی منو, یہ نہیں ہے. اصل میں ہمارا جو معیار ہے ہمارے اولیاء کرام ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں, جنہوں نے 7 سال کی عمروں میں قرآن حفظ کرتے ہیں, اور جو 13-13 سال 14-14 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرتے ہیں. میرے اعلی حضرت کی عمر مبارک ابھی 14 برس کی ہوئی بھی نہیں تھی کہ آپ مفتی بن چکے تھے, تو اعلی حضرت یاد نہیں آتے آپ کو, گلی کے کونے پر کھڑا ہوا ایک وقت پاس کرنے والا اور ٹائم برباد کرنے والا, تفریح کرنے والا, موٹر سائیکلوں پہ گھومنے پھرنے والا, یہ مطلب کہ ایک لڑکا آپ کو شرارتیں کرنے والا یاد آتا ہے, آپ کو بزرگوں کی واقعات یاد نہیں آتے, آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ میں شرارتی بچہ بننے کے بجائے میں کوئی مطلب کہ کامل مسلمان اور نیک ایک نیک فرد بنوں. خیر, مذہب مالکیہ کیا مالکی تھے اور صوفیہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور بڑا خوبصورت ایک فرمان آپ کا لکھا ہے کہ علم کا شکرانہ عمل ہے, علم کا, علم ایک نعمت ہے, علم کا شکرانہ عمل ہے, اور عمل کا شکرانہ علم کی زیادتی ہے, علم کی زیادتی ہو. 80 برس کی عمر مبارک آپ نے پائی, اور 3 محرم الحرام 282 سنہ ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا, اور آپ کا مزار پورا انوار بصرہ میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ان پر کرو رحمت ہو. ابھی آپ نے دوران سوال مدنی کسوٹی بڑا خوبصورت ایک سوال سنا, سوال بڑا خوبصورت تھا کہ کیا انہوں نے اپنے ماموں سے تربیت حاصل کی, تو ماموں جان بھی سنے بھائی کہ ماموں بھی بھانجوں کی تربیت کر سکتے ہیں, اور والدین بھی سنیں. میں پوری ایک حکایت تو خیر بہت طویل ہے, ظاہر ہے کہ یہ ایک 3 سال کی آپ کی جب عمر تھی, سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کی, تو رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا, تو اس طرح اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے, تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا. ماموں نے اپنے بھانجے کو یہ فرمایا. میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں, فرمایا جب رات سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو, اللہ معیہ, اللہ ناظر الیہ, اللہ شاہدی, یعنی اللہ تعالی میرے ساتھ ہے, اللہ تعالی مجھے دیکھتا ہے, اللہ تعالی میرا گواہ ہے. اس انداز سے 7 مرتبہ آگے پھر بڑھے, جب تھوڑا عرصہ ہوا پھر 11 مرتبہ یہ کلمات آپ کو دہرانے کا کہا گیا. آہستہ آہستہ ان کلمات کو آپ پڑھتے گئے, اور پھر قبر و حشر کے کچھ مدنی پھول آپ کو دیے گئے, اور پھر یہ ہوا کہ آپ تنہائی میں یہ ذکر کرتے تھے. پھر ایک روز کہتے میرے مامو جان نے فرمایا اے سہل اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اس کا گواہ ہو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. پھر مامو جان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا. میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے, لہذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں اس کے پاس جا کر صرف ایک گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا. پھر وہی 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا. پیٹ کا کفل مدینہ ایسا تھا کہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, اور 12 سال کی عمر تک فرماتے میں جو کی روٹی کھاتا رہا. 13 سال کی عمر میں آپ فرماتے ایک مسئلہ پیش آیا, اس کے حل کے لیے گھر سے ایجاد لے کر بصرہ آیا. پھر وہاں پر علم دین کا سلسلہ آپ کا چلتا رہا اور شریعت و طریقت کی منزلیں آپ طے کرتے رہے. فرماتے ہیں کہ میں ہر رات سحری کے وقت ایک اوکیا یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا, جس میں نہ نمک ہوتا اور نہ ہی سالن. یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا. پھر فاقوں کا ان کا سلسلہ رہا. تو یہ ان کی جو سیرت تھی, اس پر مطلب کہ میں مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسلامی بھائیوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ اول تو تربیت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ ایک ہم نے سیکھا کہ مامو نے کتنا گریجولی ایک ترتیب وار. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی نشیش کے اندر سب کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, پورا مطلب برتن اس پر انڈیل دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. دیکھیے ایک پتھر ہے نا, پتھر, ایک پتھر پر آپ پورا اتنا بڑا مطلب کہ وہ برتن لے لیں, بالٹی لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس کا قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ کر کے اگر آپ ٹپکائیں گے پتھر پر, ممکن ہے کہ یہ پوری بالٹی ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ پانی جو اس میں تھا وہ اس پتھر میں ایک نمایاں قسم کا سوراخ کر دے یا نمایاں قسم کا گڑھا کر دے, جگہ بنا لے. لیکن اگر آپ ایک وقت میں پوری خالی کر دیں اس پتھر کے اوپر تو پتھر گیلا تو کر دے گا لیکن اس میں نہ گڑھا پڑے گا نہ کوئی جگہ بنا سکے گا. اس لیے ہم جو تربیت کرتے ہیں نا, ہمارے پاس چونکہ تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا, ہمارا بھی ایک پرابلم ہے. ہم چاہے کہیں بھی ہوں, چاہے ذمہ دار ہیں یا گھر میں بڑے ہیں, جو بھی ہیں, ہم ایک ہی نشست سب کچھ کروانے, یعنی سمجھتے ایک ہی نظر میں منزلیں طے کروانے کا ہم شوق رکھتے ہیں کہ بس اس کو منزلیں طے کروا دو. ایسا نہیں ہوتا, برسوں لگتے ہیں. والدین بھی اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی یہی انداز اختیار کرتے ہیں. ایک تو بڑی مشکل سے ان کو ٹائم ملتا ہے, ٹائم ملتا ہے تو ان کو ہوش بڑی مشکل سے آتا ہے. پھر ایک ہی نشست میں, ایک ہی وقت میں, ایک ہی گھڑی کے اندر سارے کے سارے مطلب کہ اسٹوری کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اور بچے بعدوں کا تنگ آ جاتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, پتہ ہے کہ آئیں گے بیٹھیں گے اسٹوری ایک ہی کرنی ہے. تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک دائرہ کار ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. اگر اس طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے آنے والوں کی, ہمارے ساتھ رہنے والوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں, بہت وقت لگتا ہے میٹھے اسلام بھائیو. مائنڈ تبدیل کرنا ہے نا, جس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں, ٹو ڈیفیکلٹ, یعنی دنیا کا مشکل ترین کام اگر میں آپ سے کہوں تو شاید وہ کسی کا ذہن بدلنا ہے, کسی کی ذہن سازی کرنا ہے, اس کے ذہن میں موجود بہت ساری چیزوں کو نکالنا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں داخل کرنی ہے. نہ ون شاٹ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے, نہ ون شاٹ سب کچھ ڈالا جا سکتا ہے. اٹس ٹیک ٹائم, اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جب ہم کسی کام کو کرنے کے لیے وقت دیں گے نا, تو کسی نے کیا بڑی پیاری بات کی ہے کہ کسی کو ایک گھنٹہ دے کر آپ اپنا ایک مہینہ بچا سکتے ہیں. یعنی ایک گھنٹہ کسی کے بیٹھ کر آپ تربیت کریں اور آپ ایک گھنٹہ بچا سکتے ہیں. تربیت کرنا یہ کام ہے, پھر کیسے کرنا یہ کام ہے. آپ دیکھیں سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی نے 3 سال کی عمر سے تربیت کرتے رہے, تربیت کرتے رہے, اور ایک لفظ بتایا, اس لفظ کے معنی نہ بتائے, بس یہ کہ بس یہ پڑھو, یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, پڑھاتے رہے پڑھاتے, یہاں تک کہ اس معائنہ کی لذت, وہ کلمات کی لذت آپ نے اپنے قلب میں محسوس کی. پھر کتنی خوبصورتی کے ساتھ کئی برسوں کے بعد تو معنی بتائے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو, اللہ جس کو دیکھ رہا ہو, تو کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اب وہ اس اسٹیج پر تھے تو اس اسٹیج پر یہ بات ان کو ڈائریکٹلی کلک ہونی تھی, ڈائریکٹلی ان کی سمجھ میں آنی تھی, کیونکہ شروع سے ان کی اس طرح کی تربیت ہوتی رہی. اگر ہم اس معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں, ان کے مزاج اور ان کے اندازوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو برائے کرم تربیت کے لیے وقت نکالیے. ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالیے. اب آپ کو مثال کے طور پر آج لگا کہ یار واقعی مجھے تربیت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اب تربیت جب کرنی ہے تو پھر اس کو ایک ٹائم فریم میں لیں, اس کو ایک ترتیب میں لیں, اس کے اسٹیپس بنائیں کہ آج یا اس ہفتے میں نے اپنے طالب علم کی, اپنے اسلامی بھائی کی, اپنے بچوں کی, اس ہفتے میں اس مہینے میں نے یہاں تک تربیت کرنی ہے. اور اس کے آپ اپنے مائنڈ کے اندر ایک ٹائم فریم دیکھیں. آپ جب گھر سے چلتے ہیں, بالکل پریکٹیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ گھر سے چلتے ہیں, صبح گھر سے نکلے, آپ نے کار اسٹارٹ کی, آپ کو آپ کے دفتر جانا ہے, روٹ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے کہ سڑک پر آتی آتے بولتے ہیں یار آپ کس گلی میں جاؤں, اے چلو آج اس گلی میں چلا جاتا ہوں, پھر اس گلی میں گئے, پھر تھوڑا آگے گئے دکان پہ جانا آپ کس گلی میں جائے, آج چلو اس گلی میں چلا جاتا ہوں. اب یوں بتا کہ اس وقت ایٹ اے ٹائم تو گلیاں تبدیل نہیں کرتے نا, روٹ اس وقت آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جس وقت آپ اپنی منزل سے چلتے ہیں, اور جہاں جانا ہے وہاں تک, جہاں پہنچنا ہے وہاں کا ٹارگیٹ آپ کے ذہن میں ہے, اور جہاں سے چلے ہیں وہ منزل آپ کے سامنے ہے, اور روٹ آپ نے طے کرنا ہے کہ میں نے اس راستے کے ذریعے وہاں تک پہنچنا ہے. اسی طرح تربیت کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس وقت جہاں سے جس کو لے رہے ہیں, مطلب بگننگ یعنی اس کی مطلب کہ وہ اس کی کلوزنگ بیلنس تو لے لیں, اس کا اوپننگ بیلنس لے لیں کہ وہ بتائے اس وقت کھڑا کدھر ہے. اب آپ نے اس کو لے کر کہاں جانا ہے, اب اس کو گریجولی اس کو ٹائم دیں. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جن کے پاس تربیت کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں, چاہے وہ ان کے پاس تنظیمی ذمہ داریاں ہیں, ان کے پاس فیملی ذمہ داریاں ہیں, وہ باپ کی حیثیت سے ہیں, ماں کی حیثیت سے ہیں, گارڈین کی حیثیت سے ہیں, یا کسی بھی مطلب کے پوسٹ ہے ان کے پاس ایسی کوئی کہ وہ استاد ہیں یا قاری صاحب ہیں, وہ اس پوسٹ پر ہیں کہ ان کا کام تربیت کرنا ہے. تربیت مین چیز ہوتی ہے. جب تک تربیت نہیں ہوتی, جب تک ایٹیکیٹس نہیں سکھائے جاتے, آپ کسی کو قرآن سکھانے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو قرآن سکھانے سے پہلے آپ اس کو یہ درس دیتے ہیں کہ بیٹا قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. حالانکہ آپ اس کو یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, تو قرآن کو بغیر وضو کے تم نہیں چھو سکتے ہو. یہ آپ اس کو, یہ حالانکہ بہت شروع کا سبق ہے نا, یہ ایٹیکیٹس ہیں, یہ ادب ہے, یہ طریقہ کار ہے, ایک مسئلہ ہے جو آپ نے اس کو پہلے سے بتانا ہوگا. تو یہ تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیسے تربیت کرنی ہے. پھر تربیت جس کی ہو رہی ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ وہ ایڈوانس نہ چلے, اس کو جو جس درجے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ اسی سبق کو پڑھے بس چپ چاپ. سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھے, انہوں نے آخر تک پوچھا نہیں تھا کہ یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو, کیونکہ جو تربیت لینے کے لیے آتا ہے وہ مطلب ایگریسو نہیں ہوتا, وہ اتنا مطلب کہ فارورڈ نہیں کھیل رہا ہوتا, اس کو چاہیے کہ وہ مطلب کہ انتظار کرے, اور جو اس کی تربیت کر رہے اس پر بھروسہ کرے. بھروسہ کرنے کے سوا چارہ نہیں ہوتا. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں, آپ پائلٹ کو جانتے بھی نہیں ہیں, یار ہے کون, صحیح بتائیں یار, پائلٹ کو کبھی منہ دیکھا تھا آپ نے؟ یا اندر آنے سے پہلے پائلٹ سے ملتے ہیں, یار مجھے تم سے ملنا, تو تم ہو کون بھائی, تم کو تجربہ کتنا ہے, ہم تمہارے ساتھ بیٹھے تم ہوا میں ہم کو لے کے جاؤ گے, بالکل ہوا میں مولا کر کے 10,000 اور پتہ نہیں 35,000 فٹ کی بلندی میں تم ہم کو لے کے جا رہے ہو, تم ہو کون بھائی؟ لیکن آپ اپنے آپ کو ایک پائلٹ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھو تو سیٹ بیلٹ باندھ دیتے ہیں, وہ جو کہتا ہے آپ کر لے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی بات بھی تو مانتے ہیں نا, کہتا ہے یہ گولی کھا لو, آپ اسے گولی کے سارا پوسٹ مارٹم تھوڑی کرتے ہو کہ اس گولی کے اندر کیا ہے, کیوں کھاؤں, نہیں کھاتا گولی, کیا فرق پڑے گا گولی کھانے سے, اس میں کیا کیا پہلے میرے کو بتاؤ. ڈاکٹر بولے گا ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے اس کے پاس جاؤ بھائی, وہ تم نے ڈبل پیسے لے گا, ایک تمہارے سوال کے جواب دینے گا اور ایک تم کو دوا دینے گا. یعنی وہ اتنے مطلب کہ وہ کوشچن ہم لوگ نہیں کرتے. تو جب ہم کسی کو اپنا کوئی رہنما مان لیتے پھر پیر تو پیر ہوتا ہے نا, پیر تو پیر ہوتا ہے, اور جب پیر کے ہاتھ میں یاد دے دیا تو پھر وہ سوال کیسا, جیسا پیر بولے ویسا کرتا چلا جائے. کہ اگر پیر پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا تو بھروسہ کرے گا کس پر؟ تو اب ایک پائلٹ پر جب ہم اعتماد کر لیتے ہیں تو ہم نہیں اس سے زیادہ سوال جواب کر لے. تو جب ہم کسی تربیت کے لیے آئیں, باپ عموماً بیٹے کی تربیت کرتے ہیں نا, تو بچے سوالات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوں گے, اس کو نرمی کے ساتھ پولائٹلی باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سوال کے جوابات اچھی انداز سے دے. اگر بچہ بالکل جذباتی ہو جائے تو سامنے باپ جذباتی نہ ہو جائے تو پھر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, جا دفاع ہو جاؤ ادھر سے. وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ کب حکم ملتا ہے, بولا ابا آج تک بات نہیں مانی تھی, آج میں واقعی دفاع ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. بولے کیوں چلے گئے, آپ نے تو کہا تھا ابا آج کہ چلے جاؤ دفاع ہو جاؤ, میں چلا گیا. تو یہ نہیں, اگر بچہ جذباتی ہو رہا ہے, بچہ اگریسو ہو رہا ہے, بچہ تھوڑا سا مطلب کہ آپ کو اوور ریئیکٹ کر رہا ہے, مطلب وہ اچھا تاثر نہیں دے رہا آپ کو آپ کے سامنے بیٹھ کر, تو آپ تو تربیت کرنے کے لیے آئے نا, یہ بھی تو اس کی تربیت کا حصہ ہے, یہ بھی تو اس کا کمزور پہلو ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ, اور یہ بہت خوبصورت ایک موقع ہوتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اندر ٹیمپرامنٹ ہے. یہ جو تربیت کرتے ہیں نا, ان کو اس بات کو ہمیشہ نوٹ کرنا چاہیے کہ سامنے والے کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے. بعد ہوگا تھوڑے ٹائم کے اندر آپ کو کسی کا پیمانہ سمجھ میں آ جاتا ہے یار, کہ اس میں مطلب کہ یہ اس میں کتنی گنجائش ہے بات سننے کی, بات سمجھنے کی اور بات سہنے کی. تو کیا تربیت کرنے والے اور کیا تربیت لینے والے, ان دونوں کے لیے حضرت سیدہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اس اہم ترین واقعے میں تربیت کے مدنی پھول موجود ہیں کہ کس طرح ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور بچوں کو کس طرح اپنی تربیت لینی چاہیے. آج جو ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا, اس کی وجہ بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی. ہم نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, اور آزاد کے نام پر, انڈیپینڈنس کے نام پر ہم نے بچوں سے پوچھنا کرنا, کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کس کے پاس بیٹھ رہے ہو, کس کے پاس اٹھ رہے ہو, تمہارا فرینڈ سرکل کیا ہے, کوئی مطلب کہ ہمارا اتنا اس کا لک آفٹر نہیں ہے. جب ہم ہمیں دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اور مطلب ایک ماڈرنزم کے نام پر, ایک ماڈرن کلچر کے نام پر ہم نے بچوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ واپسی کیسے آئے گی ہماری جنریشن. ہماری جو اس وقت جو تین ایجر جو 13 سے لے کر اوپر, جو ہماری جو 12 سے لے کر اوپر تک کی جو ہماری اس وقت عمر نکل گئی ہے جو بچوں کی, ان کا مطلب کہ میجورٹی دنیا میں ان کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے. یہی جو باب الاسلام سے آئے اتنے سارے, آپ دیکھیے کہ نوجوان کس طرح آپ کے باب الاسلام کے گلیوں میں, روڈوں پر, ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے, آپ کے یہاں جب بھی ہم حاضریاں دینے کی مطلب ہم آئے تو ایک کلچر ہے, پنجاب میں جائیں یا باب الاسلام میں جائیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھیل کود رہے ہیں, میدان میں کھیل رہے ہیں, یہ کھیل رہے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں. یعنی ان کو خود بےچارے بچوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے, ہمیں جانا کیا ہے, ہمیں مطلب دین اسلام کیا ہماری تربیت کر رہا ہے, نہ گھر والوں کو پڑی ہوئی ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, ہمیں مطلب کہ ان جو اسلامی بہنیں, ماں یا بہن ہیں یا جو بھی بڑی ہیں, ان کو اسلامی بہنوں کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا چاہیے, وہاں جائیں, وہاں سیکھیں, وہاں سمجھیں اور اپنے بچوں کو منتقل کریں. اسی طرح اسلامی بھائی ہیں, وہ اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, فیضان سنت کا مطالعہ کریں, دیگر کتوں کا مطالعہ کریں, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ کرنا کیا ہے. اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں داخل کرائیں, جامعۃ المدینہ میں داخل کرا کے علماء بنائیں, دار المدینہ ان قریب آپ کی طرف آ رہا ہے, اس کے لیے مطلب اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم ایک اچھے اور خوبصورت انداز سے اپنے آنے والی نسل کی تربیت کر سکیں اور انہیں منشیات یعنی انٹاکسیکنٹ ڈرگس کی مصیبت سے بچائیں. گلی گلی کے اندر یہ نشہ بک رہا ہے, گلی گلی کے اندر, مبالغہ کر رہا ہوں شاید, گلی گلی میں یہ نشہ جیسے کہ بک رہا ہے, اسپیشلی جہاں پر یہ لڑکے بیٹھے رہتے ہیں نا گلیوں میں, جو چوک بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لگتا ہے کہ یہ نشہ بیچنے والے لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہوں گے. اور اس وجہ بالخصوص یہ جو پان اور سگریٹ کی دکانوں کے آس پاس جو لوگ نوجوان منڈلاتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ اسموکر ہے, اس یہ سگریٹ پیتا ہے, اس کو نشہ پلانا یا اس کو مطلب کہ کوئی چرس یا افیون یا ہیروئن یا اس طرح کا اس کو نشہ کروانا شاید اتنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہوگا, اور وہ آ کر آپ سے دوستی کر لے گا اور بیٹھ جائے گا. یہ نشے کی عادت ہمارے انٹیریئر میں بھی ہے, باب الاسلام سندھ کے اندر چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں, دنیا بھر میں چلے جائیں, اس وقت نشے کے عادی کافی لوگ ہیں. اگر ہم کوشش کریں گے ان کو ان چوکوں سے اٹھا کر مدرسۃ المدینہ بالیگان میں لے کر آئیں گے, ان کو اجتماعات میں لے کر آئیں گے, ان کو مدنی ماحول میں لے کر آئیں گے, ان کو درس فیضان سنت بٹھانے کی کوشش کریں گے, ان کی پراپر تربیت کرنے کی کوشش کریں گے, امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس مطلب کہ امت کی بہترین خیر خواہ کرنے میں اللہ نے چاہ تو کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. مدنی مذاکروں میں شریک ہونے کی میں آپ کو ایک بار پھر دعوت دوں گا کہ ضرور مدنی مذاکرے میں شریک رہیں. انشاءاللہ تعالی اتوار کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نعت خوان اسلامی بھائی وغیرہ ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. پچھلے دنوں ان سے ہمارے اسلامی بھائی نے ملاقاتیں بھی کی تھیں, انہوں نے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیتوں کا بھی اظہار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاء اللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 6 محرم الحرام 1435 سنہ ہجری مطابق 10 نومبر 2013 سنہ عیسوی بروز اتوار بعد نماز عشاء رات 8 بجے تلاوت و نعت کے بعد وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر کے مشہور نعت خوان اسلامی بھائیوں کے درمیان براہ راست مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. 10 نومبر کو مدنی مذاکرے میں پورے ملک سے انشاءاللہ تمام ثنا خواہ حضرات ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے. میں سب نعت خوانوں کو گزارش کرتا ہوں کہ امیر سنت کی بارگاہ میں آئیں اور فیض کو لوٹیں. میں یہ دیر کرتا ہوں کم از کم اپنے ساتھ 12 نعت خواں تو کم از کم لے کے آؤں. جتنے بھی نعت خواں انشاءاللہ سب کو کوشش کروں گا لانے کی انشاءاللہ. خالد حسنین خالد بھائی ہیں اور سید زبیب ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کو میں بھرپور طریقے سے دعوت دینے کی کوشش کروں گا, خود بھی اپنی حاضری کو یقینی بناؤں گا. جتنے سناخواں پہلے ساتھ ہوا کرتے تھے میں ان تمام کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ضرور لے کر آؤں گا انشاءاللہ. اس طرح کے مذاکرے یا اس طرح کی جو نشستیں ہوتی ہیں کبھی کبھار ہی نصیب ہوتی ہیں, تو میں تمام دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ ہم اس کا کچھ مزہ پچھلے سال چکھ چکے ہیں, دوبارہ چکھنے جا رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں چکھا تو چکھنے ضرور آ جائیں. میں بالکل آؤں گا اور حضرت کے دیدار بھی کروں گا, اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے ثواب دارن حاصل کریں. نیز مدنی مذاکرے میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے سوالات ان نمبرز پر ریکارڈ کروا سکتے ہیں 02134942526, 02134942626, 02134921396. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد پر تحریک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زاہد ہے, میں جناب ٹیک اپنی ڈیوٹی مجلس تعمیرات کے سر انجام دے رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر تمام تر دینی تعلیم جو ہے مساجد کے اندر ہی حاضر کی جاتی تھی, لیکن آج کے دور میں دار المدینہ, مدرسۃ المدینہ, انجامۃ المدینہ جو ہے اس طرح کی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں جو علم دین کے ہی ذرائع ہیں, ان کے لیے مسجد سے الگ عمارت کی ترکیب بنائی جاتی ہے, اس طرح کی عمارت بنانا کیسا ہے؟ میرا نام سید شاہ شکیل قادری ہے, میں ٹھیکیدار ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ مسجد بنوانے والے اور بنانے والے کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے, ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. انہوں نے یہ کہا کہ مسجد سے الگ عمارت بناتے ہیں, جامعہ مدرسہ وغیرہ, یہ پوچھنا کیا چاہتے تھے؟ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, اب ایسا ہوتا ہے. پہلے تعلیم, دینی تعلیم مساجد وغیرہ میں ہوتی ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلا مدرسہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وہ مسجد میں نہیں تھا. کون سا مدرسہ تھا؟ دار ارقم, مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب. یہ مسجد میں نہیں تھا. پھر یہ تو مکہ شریف کا مدرسہ ہوا پہلا. مدینہ پاک کا پہلا مدرسہ بھول گئے؟ سوچ کے. صفا شریف, اس کو صفا بولتے. صفا کے لفظی معنی چبوترا. تو وہ صفا شریف پر صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر ہوتے تھے, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان عرش نشان کے باہر وہ چبوترا ہے. وہ بھی مسجد میں نہیں تھا. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع میں اب وہ مسجد شریف کے اندر ہے, لیکن شروع میں یہ مسجد میں, صدیوں تک وہ مسجد میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ثابت ہوا کہ پہلے مدرسے مسجد میں ہوا کرتے تھے, یہ بات درست ہونی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آج بھی وہ مدرسہ نظامیہ, وہ پاک کا جو روزہ ہے اس کا جو مدرسہ تھا, مدرسہ نظامیہ شاید یہی نام تھا مدرسے کا, غوث پاک کے نظامیہ مجھے یاد آ رہا ہے, یہ بھی مسجد میں نہیں تھا. اور میری آخری جو حاضری ہوئی تھی اس کے مطابق مسجد میں اب تک نہیں تھا. اب آ گیا ہو تو پتہ نہیں ہے. اب وہاں نمازیوں کی تعداد بڑھنا اور یہ ذرا عراق شریف میں وہ جذبہ نمازیوں کا کم تو ہو سکتا ہے, بڑھنا مشکل لگتا ہے ایسے حالات میں. 1% عراقی بہت مشکل نماز پڑھتے ہوں, 100 میں سے ایک بھی شاید نہ پڑھتا ہوں. بالکل نماز کا جذبہ ہی دم توڑ گیا. تو زائرین جاتے ہیں, زائرین کا سیزن ہوتا ہے, وہ نماز پڑھ لیتے ہوں گے, لیکن زائرین بھی کیا ادھر ادھر مشرق مغرب میں بےچارے, ان کو مکان ملے, ہوٹل ملے, تو مسجد وہ قریب تو ہے نہیں, نہ سب کے پاس سواری تو ہوتی نہیں ہے, کیسے مسجد میں پانچوں نمازیں پڑھیں وہاں جا کر. تو اس لیے مسجد میں مدرسہ ہونا شرط نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں, تو کوئی بات نہیں. یا مسجد کے اندر مدرسے ہوتے ہیں تو آج کل ہوتے ہیں, تو پھر اس کے اپنے آداب ہیں, اور یہ آداب آج کل بجا لانا بڑا دشوار ہے. چھوٹے بچوں کا آنا, پھر شور شرابا کرنا, پھر اجرت پر پڑھانا قاری صاحب کا, یہ پھر مسائل ہے. مسائل در مسائل, در مسائل اس میں. تو آسانی, سہولت, ادب, یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدرسے کی عمارت الگ ہو اور عبادت کے لیے مسجد کی عمارت الگ ہو. تو یوں اپنے الگ الگ بنتے ہیں مدرسے. تو کوئی اس میں شرعاً اخلاقاً کوئی مطلب ہے نا کہ مضائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی اعتراض نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ مسجد کے نام پر لیے ہوئے چندے سے یہ مدرسے کی عمارت نہیں بن سکتی، ایک روپیہ بھی نہیں ڈال سکتے اس میں، ڈالیں گے تو گناہگار ہوں گے، تاوان دینا ہوگا، یعنی جتنا خرچ کیا وہ واپس لوٹانا ہوگا جس نے چندہ دیا اس کو، یعنی کہ پلے سے اتنے پیسے مسجد میں ڈال دیے، نہیں آپ نے پیسے ہلاک کر دیے، خلاص کر دیے، دوسری جگہ استعمال کر کے آپ وہ پیسے اس سے اس کو لوٹائیں جس نے دیے، یا اس سے بات کریں گے ہم نے یہ کر لیا ہے، آپ جو بولو، اگر وہ بولتا ہے دو تو پھر دینا ضروری ہے، اور اگر یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو پھر حرج نہیں ہے، اور توبہ بہرحال کرنی ہوگی کہ چندہ کرنے والے کے لیے واجب ہے کہ یہ ان کے مسائل جانتا ہوں، ضروری مسائل۔ اسی طرح مدرسے کے لیے جس نے چندہ کیا تو وہ مسجد میں نہیں لگا سکتا، اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوگا، اگر لگایا تو پھر تیسری جگہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اصول یاد رکھیے، مدنی پھول یاد رکھیے، کہ چندہ جس مقصد کے لیے، جس مد میں، جس عنوان پر، جس چیز کے لیے کیا اسی میں استعمال کرنا واجب ہے، دوسری چیز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم یہ ذہن دیتے ہیں کہ جب بھی چندہ دعوت اسلامی لے لیں تو یہ اختیارات لے لیں کہ دعوت اسلامی آپ کے پیسے کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے، یہ اجازت مانگی جائے اس سے کہ دعوت اسلامی آپ اجازت دیجئے کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک کام میں یہ رقم خرچ کر سکے۔ اب یہ دوسرے اسلامی بھائی نے سوال کیا، مسجد بنانے میں اور بنوانے میں کیا کیا نیت ہے، مدرسہ لفظ بھی تھا، مسجد تھا، تو مسجد بنانے میں کیا کیا نیتیں ہوں بنانے والے کی، بنوانے والے کی؟ ثواب کی نیت ہو کہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، لوگ عبادت کریں، اس میں اللہ کے لیے مسجد بنا رہا ہوں۔ اب اس میں اگر یہ نیت ہے کہ واہ واہ ہوگی، میں اسی شاندار مسجد بناؤں گا کہ پورے شہر کے لوگ دیکھنے آئیں گے، او اسی عالی شان مسجد بنائی ہے، تو مسجد کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی چمکے گا، ایسی چمکاؤں گا مسجد، تو یہ نیت بظاہر تو اچھی نظر نہیں آ رہی کہ اس میں یہ اپنی واہ واہ چاہتا ہے، اور عزت اگر اس کی خواہش ہے کہ میری عزت بنے گی، واہ واہ ہوگی، لوگوں کے دل میں مقام بنے گا، تو یہ پھر چونکہ مسجد بنانا عبادت ہے تو اس کی یہ نیت اس کو ریاکاری میں ڈالے گی، جس کا سخت عذاب ہے ریاکاری کا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مسجد بنائے اور بنوائے، اور اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے عطیات دے، اس لیے نہ دے کہ واہ واہ ہوگی، لوگ بولیں گے بہت دل والا آدمی ہے، تو اتنی رقم دے دی اس نے، پھر امام صاحب سے مطالبہ ہو کہ میرا نام لے کر دعا کرو، امام صاحب بولیں گے فلاں نے اتنا اتنا چندہ دیا تو یا اللہ اس کو یوں تو یوں، یہ بہت حماقت کی انتہا ہے، بندے سے اس کا کوئی یعنی معاوضہ طلب کر کے اپنا اتنا بڑا وہ خیر خیرات کا کام داؤ پہ لگا دینا۔ اب ویسے امام صاحب سے کوئی کہے کہ میرے لیے دعا کر دو تو کوئی عرض نہیں ہے، پیسے دیے اس لیے دعا کرو، میں نے مسجد میں یہ کام کروایا اس لیے دعا کرو، میں نے پنکھے لگوا دیے اس کے لیے دعا کرو، یہ بہرحال یہ کہ اللہ کے لیے کام ہوگا تو اجر و ثواب ملے گا، جو مسجد اللہ کے لیے بنواتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے عالی شان گھر بنائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ باپا جان، جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کے لیے اگر چندہ لیا تو اس کو مدرسے میں لگا دیا، یا مدرسے کے لیے لیا تو اس کو مسجد میں لگا دیا، تو یہ اس کا شرن ایسا کرنا جائز نہ تھا اور اس نے چندے کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات جو متولی حضرات ہوتے ہیں، انتظامیہ مسجد ہوتے ہیں، وہ جگہ تو صرف مسجد کے لیے ہے، وہ اپنی مرضی سے کی پہلی چھت پر یا اسی مسجد کی جگہ میں ہی کچھ حصہ جو ہے وہ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ مدرسے کی باقاعدہ پوری حیت بنا دی، کمرے بنا دیے، اس طرح کی تعمیرات کر دیتے ہیں، تو ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا عرف تو ہے اسے عرف ہے نا نہیں کہ پیسے خاص مسجد کے لیے ہی دیے تو اب مدرسہ اس میں نہ بنایا جائے کیونکہ مدرسہ ضرورت مسجد میں شامل نہیں ہے آپ مسجد کے لیے پیسے دیے تو اس میں تمامیت مسجد یعنی مسجد پوری ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی جگہ امام کا کمرہ بنا دیا مؤذن کا بنا دیا اذان کی جگہ بنا دی دریاں رکھنے وغیرہ کے لیے اسٹور روم بنا دیے تو اس کی اجازت ہے کہ یہ مسجد ہی کی چیزیں جو مسجد کی ضرورت کے لیے ورنہ مائک اگر جو پہلے سب میں ہی پڑا رہے گا تو کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا اس کو بند کر کے رکھنا ضروری ہے اس طرح اور چیزیں دریاں کارپیٹ سردیوں میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں ہمارے عام طور پہ مسجدوں میں گرمیوں میں وہ دریا بچھائی جاتی ہیں پنجاب وغیرہ میں سردی بہت ہوتی ہے دریوں پر آدمی نماز پڑھے مشکل ہے اور ننگے فرش پر تو بالکل ہی اس کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا وہاں کارپیٹ بچھاتے ہیں تاکہ وہ سردی کم لگے نماز پڑھے آدمی اور یہ سارے سنبھالنے پڑتے ہیں اس کے لیے اسٹور روم تو مسجد کی ضرورت ہے تو مسجد کی ضروریات کے لیے وہ چندہ مسجد ہی میں جو چیز بنی گئی بنائی گئی اس میں استعمال ہو جائے گا ہو سکے گا البتہ مدرسہ چونکہ ضرورت مسجد میں شامل نہیں ہے یہ ایک الگ شے ہے تو اس لیے یہ بنانے کی اجازت نہیں اس کے لیے الگ سے چندہ کرنا ہوگا پارٹی سے بات کرنی ہوگی جس نے چندہ دیا اب اس میں ایک بھی روپیہ مسجد کے نام پر ملا ہوا نہیں لگے گا ایک پارٹی نے یا دس پارٹیوں نے مدرسے کے نام پر آپ کو چندہ دیا تو انہی سے بھلے آپ بنا لیں ایک جگہ مدرسہ تو اجازت ہو جائے گی آج کل تو یار وہ میت پہ غسل خانے بھی بنا رہے ہیں اور جنازے کے پنجرے اور یہ بھی مسجدوں میں اب بننے لگے اب یہ کہ جہاں عرف ہو ان چیزوں کے وقف کرنے کے بارے میں تو احکام موجود ہیں کہ ان کے اوپر عرف تعامل ہے لوگوں کا یہ چیزیں وقف کرتے ہیں مدرسوں پر تعامل نہیں ہے مدرسوں کا باقاعدہ یوں کہ کسی نے صرف خالص مسجد بنانے کے لیے جگہ دی یا مسجد بنانے کے لیے ہی چندہ کیا اور اس میں مسجد اور اس کے متعلقات مسجد مسالے مسجد یہ تو شامل ہوں گے کہ امام مؤذن وغیرہ کے حجرے اسی طرح مسجد کا کوئی سٹور روم بنانا جس میں مسجد کی چیزوں کی حفاظت کی جائے یہ مسجد کی تمامیت سے پہلے اس کی تو شرعاً اجازت ہے تعمیرات کی لیکن یوں کہ مسجد جو پہلے بھی ایک مسجد چل رہی ہے یا اب جو مسجد کے لیے جگہ باقاعدہ خریدی گئی ہے تو اس میں باقاعدہ مدرسے کی تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ تو مسجد جو نماز کے لیے بن گئی نا تو اس میں نہ امام کا حجرہ بن سکتا ہے نہ مقتدی کا وہ مؤذن کا بن سکتا ہے نہ اسٹور روم بن سکتا ہے یہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ مسجد کی تکمیل سے پہلے تمامیت سے پہلے اب جیسے یہ نیت کر لی گئی یہاں نماز پڑھیں گے یہ مسجد ہوگی اب یہاں ایک کیل بھی نہیں ٹھوک سکتے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تم بولو گے اب امام کا اجرا بھول گئے تھے تو چلو اس کو نہیں بنا لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ تو اجرا توڑ کے اس کو واپس وہی فرش بنانا پڑے گا جیسا تھا اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور جو یہ خرچہ اگر مسجد کے چندے سے لیا تو وہ پلے سے وہی تاوان بھی دینا پڑے گا اس کا جس کی رقم لگائی اس کو لوٹانی پڑے گی یا وہ اجازت دے دے یہ مسجد کے پیسوں کے تعلق سے بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے اور ہر طرح کے چندے میں احتیاط کی حاجت ہے کہ جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے جو بول کے چندہ لیا وہی اب مثال کے طور پہ محرم شریف کا کھچڑا پکانے کے لیے چندہ لیا کسی نے کہ ہم محرم میں کھچڑا پکائیں گے شہیدوں کے حصہ سواب کے لیے اب بچ گئی رقم تو بولو جشن ولادت پر استعمال کر لی یہ بھی ناجائز ہے کہ آپ نے محرم کے لیے استعمال کی لیا چندہ تو یہ محرم کے لیا یا پہلے سے بات کر لیتے کہ بچ گیا تم مگر ہر ایک سے بات کرنی ہو ایک ایک سے یہ ہے بڑا رسکی اس لیے وہ احتیاط کرنے سے بعد اسماعیل بھائی وہ سبیل کے لیے چندہ لیتے ہیں سبیل کے لیے چندہ لیتے ہیں پھر اس پیسے بچ جاتے ہیں تو خدا جانے کچھ اسی طرح کے کوئی وہ شربت پلا دیتے ہوں گے یا کھچڑا کھلا دیتے ہوں گے یہ اگر سبیل کے نام پر لیا تو سبیل پر ہی خرچ ہوگا کھچڑے پر نہیں ہوگا یہ بازو کا یوں بھی دیکھا ہے یہ دیکھی بات باپا پریکٹیکل عرض کر رہا ہوں، سبیل بنا لی اب چندہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی یہ تو اب یہ کیا ہے، یہ تو جیسے پلے سے بنا لی یا ادھار لے کر بنا لی اب چندہ کر کے قرضہ اتار، یہ بھی ناجائز ہے، یہ تو آپ نے چندہ سبیل کے لیے تھوڑی کیا، یہ تو قرضہ اتارنے کے لیے کیا، اور جھوٹ بولا کہ سبیل کے لیے چندہ دو، اسی طرح کوئی سا بھی کام کہ مدرسہ بنا لیا اپنے جیب سے یا ادھار لے کر بولا ہم چندہ کر کے آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کھچڑے کی جس سے چندہ لیا اس کو اگر بول دیں گے نا کہ بھائی ہم مدرسے کا یا سبیل کا ہم اس رقم سے قرضہ اتار رہے ہیں ہم بنا چکے ہیں اور اس نے ہاں کہہ دیا تو جائز ہو جائے گا، جس جس نے ہاں کہا اس کی رقم سے جائز ہوگا، جس نے جس سے پوچھا نہیں یا کسی نے ہاں نہیں کہا تو اس کا پھر وہی ناجائز رہے گا۔ بہت پہلے باپا یہ دیکھا تھا، اب پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ جیسے گلی کے اندر جو ہے نا وہ آٹھ دس لڑکے جمع ہوئے اور کھچڑا بنائیں گے علاقے والوں کے لیے نا، اب وہ کھچڑے کا چندہ گھر گھر جائیں گے پانچ پانچ سو روپے جو ہے نا وہ لیں گے، اب اس کا جو کھچڑا بنے گا پھر ہر گھر میں یا کیا حساب کتاب ہوگا باپا، اس میں باپا وہی چندے والے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ انڈرسٹوڈ، بلکہ اس میں تو بعض اوقات بہت بدعنوانیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی چندہ کرتے ہیں، جو ایک تو وہ ان کا روب ہوتا ہے علاقوں میں تو وہ بلیک میلنگ تڑی دادا گیری نہ دے تو پھر علاقے میں رہ کے دکھائے تو وہ دینا پڑتا، تو یہ تو رشوت ہے ظاہر ہے، عطیہ نہیں ہے یہ رشوت ہے جو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں نے اس کو دی اور یہ کھا جاتے ہیں بعض لوگ۔ اچھا پھر اس میں بعض جو شریف ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ کرتے وہ کھچڑا ہے تو پھر وہ جیسے بڑا جانور لاتے ہیں بڑا جشن مناتے ہیں اس میں، اور رات بھر وہ ادھر ہی ریکارڈنگ چلتی ہے ان کی، پھر وہ کلیجیاں اور یہ سب ناشتے میں یہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ تماشا تو بہت سو نے دیکھے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کون کرے، اب جب نیاز کے لیے کیا تو آپ کو کلیجی کھانے کی اجازت کس نے دے دی، یہ نیاز تھوڑی ہے آپ جو کلیجی کھا رہے ہیں، میں نے تصور کر رہے تھے۔ اچھا نام کھچڑا، نام کھچڑا ہے اور صبح ڈبل روٹیاں، اچھا اور وہ کلیجیاں اور دل تلی جو بھی ہے ان سب کا بہترین مسالے دار چٹپٹا ناشتہ بنتا ہے، چائے کے دور بات بات پہ چلتے رہتے ہیں اسی چندے سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، سب یہ پیمنٹ کرنا پڑے گا، جیب سے دینا پڑے گا، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے، بہت ہو رہا ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی اور ریکارڈنگ پہ جھومتے رہنا، طرح طرح کی جائز ناجائز ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، گناہ بھری ریکارڈنگ زیادہ چل رہی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں کہ چلو تلاوت چل رہی ہے یا شریعت کے مطابق پڑھی گئی کوئی نعت شریف سنی جا رہی ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے، پتا نہیں کیا کیا اس میں یہ ریکارڈنگ میں سن رہے ہوتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، یہ تو ان کو تو سونا نہیں ہوتا نا، ان کو تو آج ان کی ہی رات ہوتی ہے، لیکن محلے والوں کی تو نہیں ہوتی، ان کو سونا ہوتا ہے صبح کام دھندا ہوتا ہے، تو ایسا نہ کیا کریں، نیاز کریں بے شک، کوشش کریں اپنے پلے سے کریں، آپ دس دیں گے نہ صحیح، آپ دس دیگوں کے بجائے ایک دیکھ کر لیں آدھی دیکھ کر لیں، اپنے پلے سے کریں، یا بالکل قریبی دوست انڈرسٹینڈنگ ہے تو مل کے کر لیں، تو یہ سب سے چندہ کرنا اس طرح جو کر رہے ہیں تو خیر چندہ کرنا ہے تو جائز، لیکن میں نے عرض کر اس میں بدعنوانیاں بہت داخل ہو گئی ہیں، تو اگر آپ ستھرے انداز میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر چندہ نہ یہ محرم شریف کا نہ جشن ولادت کا نہ گیارہویں شریف کا، چندہ کرنا ہے تو ستھرے انداز میں بغیر کسی کا دل دکھائے، دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا والی دعائیں دیتے ہوئے چندہ کرنا، آپ کو دیتا ہے کہ نہیں پھر کام پڑے گا تیرا، جانتا ہے میرے، یہ اس طرح چندہ نہیں ہوتا، یہ تو لوٹ مار ہے، گناہ ملے گا ثواب کی کوئی اس میں صورت نہیں۔ باپا بعض اوقات محرم الحرام میں یا دیگر مواقع پر نابالغ بچے بھی چندہ کرتے ہیں، نابالغ بچے چندہ عموماً پلے سے نہیں دیتے، یہ ماں باپ دیتے ہیں تو وہ دے آتے، نابالغ جمع کرتے ہیں گھروں میں آتے ہیں مانگتے ہیں، ان کو دینا کیسا، نابالغ جمع کرتے ہیں چندہ تو ان کے چندے سے، ذرا وہ چندہ تو دینے والے کی ملک پر ہی باقی ہوتا ہے، تو نابالغ کو بھی یہ اپنا وکیل کرتے ہیں کہ یہ کر دے گا، لیکن ہمارے یہاں بس یار جس انداز پہ یہ سب کام ہو رہے ہیں نا, یہ سمجھ سے باہر ہے. جس انداز پہ ہو رہے ہیں, کس کو فجور کے مجامع میں سبیل میں زیادہ لطف آتا ہے وہاں سبیل لگتا ہے, اور جو گناہوں میں دلیر بے نمازی اور اللہ گلا کرنے والے لوگوں کا وہاں سے گزر ہو انہی کو تو پانی پلایا جاتا ہے زیادہ تر. تو یہ کیا خود تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں؟ تو ایسا نہیں, پانی پلانا چاہیے, شہداء کربلا کی یاد میں سبیل لگانا جائز ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جیسی چاہو تم ایسی نہیں, جیسی شریعت کہے ویسی سبیل لگے. ظاہر نصیب جہاں پانی کی تنگی ہے وہاں کوئی بورنگ وغیرہ کروا دے, لیکن یہ اس کو سبیل بولتے نہیں ہیں, عرفن اس کو سبیل نہیں بولتے. اس لیے چندہ کرتے وقت یہ کریں گے ہم نے یہ سبیل کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ ہم یہ کروائیں گے بورنگ, فلاں گوٹھ میں فلاں گاؤں میں پانی کی تنگی ہے یا فلاں مسجد میں ضرورت ہے بورنگ کی وضو کرنے والوں کے لیے, تو ہم نے سوچا کہ امام علی مقام کے اصال سوا کے لیے ہم وہاں بورنگ کروائیں گے, ہم کو چندہ دو. میرا خیال ہے کوئی ایسا بھی مل جائے گا یار میں سارا کروا دیتا ہوں. واقعی اگر اس طرح کریں گے تو آپ, پھر بھی اگر کوئی سبیل بناتا ہے جائز طریقے پر تو وہ محرم کی سبیل دس دن کے لیے بناتے ہیں, دو دن کے لیے بناتے ہیں, ایک دن کے لیے بناتے ہیں, ہے جائز ہے, جبکہ اور کوئی اس میں مانے شرعی نہ ہو جائے. بعض ایسے بھی میں نے دیکھے کہ وہ پتیلا لے کر اپنے گھر سے پتیلا لے کر اور دو چار گلاس رکھ کے ہی پانی پلانا شروع کر دے, یہ بھی دیکھے میں نے, دیکھے آپ نے بھی, اب بھی ہوتا ہے سر, ہے نا. یہ سب سے عمدہ سبیل ہے, سوال کا جھگڑا ہی نہیں ہے, کسی سے پیسے مانگنے کا جھگڑا ہی نہیں ہے, گھر سے ہی پانی بھرا بیٹھ گئے پانی پلا رہے, خود ہی پلا رہے, نہ کوئی ناراض اس میں, ہے نا. یہ عمدہ ترین سبیل ہے, یہ تو ہر گھر کے باہر ہونی چاہیے جس سے بند پڑے, لیکن وہاں فساق اور فجار کی گزرگاہیں نہ ہوں, کسی مسجد کے قریب بیٹھ جائیں نمازی آئیں جائیں اور پیئیں آپ کی سبیل کا پانی, دعائیں دیں آپ کو, برف ڈال کر ٹھنڈا پانی پلائیں گرمیوں میں. آج کل تو ہاں مگر شاید ٹھنڈا پانی اب بھی پیئیں گے لوگ, ہے نا, اتنی گرمی اتنی سردی نہیں ہے. وہ بھی پلے سے دو چار روپے کا برف ڈال دیں, امی سے لے لیں ابو سے لے لیں, تو اس طرح انشاءاللہ گزارا ہوگا. لیکن نابالغ پانی پلائے گا تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا. نابالغ کو اگر ان کے والدین نے یا کسی نے پانی دے کر بٹھایا, اپنا پانی دے کر بٹھا کے بیٹا پلاؤ, اور وہ نابالغ پر مشقت نہیں ہو, شوق سے پلا رہا ہے, شوق سے پلاتے ہیں, تب تو اس کا پانی پینا جائز ہے. اور اگر نابالغ خود ہی کسی بر میں سے ڈنکی سے یا گورنمنٹ کے نل سے بھر کے لایا کہ وہاں یہ دستور ہے کہ جو بھرے وہ اس کا مالک, تو یہ پانی نابالغ کا ماں باپ تو پی سکتے ہیں اور کوئی نہیں پی سکتا, یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. اور نابالغ نے اپنی جیب سے برف خرید کر پانی ڈالا تو اب کوئی بھی نہیں پی سکتا, ماں باپ بھی نہیں پیئیں گے, اب سب کے لیے منع ہو گیا. اپنی ملک کے پیسے سے اگر اس نے برف ڈالی تو یہ نابالغوں کے مسائل بہت باریک ہیں, پیچیدہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بابا لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, بعض اپارٹمنٹ میں فلیٹس 800 سے 1000 تک ہوتے ہیں, جبکہ مسجد کے لیے جو جگہ مختص کی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. بلڈر کا ذہن کیسے بنائیں کہ وہ مسجد یا 1 سے 2 بنائیں یا بڑی مسجد بنائیں وہاں پر؟ اول وہ مسجد نہیں ہوتی, وہ جائے نماز ہوتی ہے. بلڈر کا ذہن کیسے بنائیں؟ آپ نمازی بڑھائیں, جب نمازی بڑھ جائیں گے بلڈر کا ذہن خود ہی بن جائے گا. اب مشکل یہ ہے کہ لوگ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں. اب وہ بلڈر بولے گا میں اتنی بڑی جگہ گھیر کے کیا کروں, نماز تو لوگ آتے نہیں پڑھنے کے لیے, شاید ہے نا یہ ٹکر دونوں کی رہے گی. تو دعوت اسلامی کا خوب مدنی کام کریں تاکہ وہ بلڈر اس بات پر خود اس کا ذہن بن جائے کہ ماشاء اللہ نماز اب بہت پڑھتے ہیں لوگ, تو میں ذرا بڑی بناؤں. پھر بھی اس کو سمجھائیں اگر وہ چھوٹی پڑتی ہے تو, کہ فضائل بیان کریں گے, لوگ نمازیں پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا, آپ کی روزی میں انشاءاللہ مزید برکت ہوگی. اس طرح بلڈرز کو بھی چاہیے کہ ضرورت پیش نظر رکھیں کہ چلو بھائی پانچ نمازوں میں کم ہوتے ہیں تو اگر وہاں جمعہ ہوتا ہے شرائط کے مطابق جمعہ ہوتا ہے تو نمازی جمعے میں بڑھ جاتے ہیں, عید ہوتی ہے تو عید کے بڑھ جاتے ہیں, بڑی راتوں میں بڑھ جاتے ہیں, صاحب وہ تراویح میں بڑھ جاتے ہیں رمضانوں کی. تو اس حساب سے بنائے کہ سب سے زیادہ نمازی جس دن سال میں بڑھے ایک دن ہوتے ہوں اس اتنی کیپیسٹی مطلب ہونی چاہیے, جگہ کا اتنا مساحت اور گھیرا ہوا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. سارا سال بھلے کم نمازی ہوں ایک دن تو بڑھ جاتے ہیں, اس سہولت کو دے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم سائی, آپ لوگ بیٹھ جائیے جو کھڑے نا پیچھے, ایک بھی کھڑا نہ ہوا. السلام علیکم سائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نام مستری غلام قاسم ہے سائی, میں نو کوٹ رہن والا ہوں سائی, میں ٹھیکیداری کرنا مستری مزدور میرے کو کام کرنا, میں انہوں کو دیا نماز پڑھو, کوئی پڑھتے کوئی نہیں پڑھتا, پڑھنے کے بعد جرا نہیں پڑھتا, جب پڑھتا ہوں تو باوجود کیا حکم ہے دادا تھے؟ میرا نام نیاز احمد اتاری ہے اور میں نواں کوٹ خان پور شہر پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں, ہماری ڈیوٹی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آٹھ یا دس گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو کسی بھی وقت سیٹ کی کال آ جاتی ہے کہ فلاں کام پہ جانا ہے, ایسی نوکری کرنا کیسا؟ اور بعض اوقات ہم گھر پہنچ کر اپنا موبائل فون بند کر دیتے ہیں کہ کہیں سیٹ کی کال نہ آ جائے, اور ہمارا فون بند کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچا آدمی بھائی, پورا اپنا کرنا میں بتا دیا, سیٹ سنتا ہوگا تو پھر مسئلہ کر دے گا. ایک کہکہ میں نے پہلے نیت کروائی تھی, کہکہ مارنے تہکا لگانے لگوانے سے بچوں گا, میں نے نہیں لگایا, اب اندر سے آواز آئی تھی. کہا لگانا سنت نہیں ہے, کہا سمجھتے نہیں ہو نا, ہے کر کے جو ہنستے نا یہ کہا کہلاتا ہے. ہنسنا اتنا کہ بس خود سنے دوسرے سنے اتنی آواز سے ہنسنا تہکا کہلاتا ہے, اور یہ سنت سے ثابت نہیں, گناہ بھی نہیں ہے. مگر آپ چونکہ اس وقت فنائے مسجد میں, یہاں بھی اعلی حضرت نے منع فرمایا کہتا. تو پہلے نے تو نماز کی مزدوروں کا بولتے ہو نماز کا ہے نا, تو مزدور مانتے نہیں ہیں, تو آپ بولا کریں کبھی تو مان جائیں گے, آپ ہمت نہیں آ رہے. ہمارا کام سمجھانا ہے, منوانا نہیں ہے. ہاں بالکل, وہ یار میں اس کو اجتماع کی دعوت دیتا ہوں, آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے, چھوڑو دفاع کرو. نہیں نہیں, آپ اجتماع کی دعوت دیتے ہیں ثواب کماتے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ اجتماع میں آئے جب ہی آپ کو ثواب ملے گا؟ یہ تو نہیں. نبیوں کو بھی یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی کہ یہ منوا چھوڑیں, ان کا کام پہنچانا. انبیاء علیہ السلام کو بھی پہنچانے کا کام دیا گیا کہ یہ ہدایت, یہ نیکی کی دعوت دیں, ہدایت اللہ تعالیٰ دے. اسی طرح ہمارا کام بھی پہنچانا ہے, منوانا نہیں. اور دوسرے کہ تو آپ نے ترکیب سنی, ہاں یہ ایسی نوکریاں تو ہوتی ہیں آج کل, تو یہ مجہول ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں, بعض جگہ کام پر اجارہ ہوتا ہے, جیسے ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا اجارہ عموماً کام پر ہی ہوتا ہے, وقت مخصوص نہیں ہوتا. صبح بچوں کو چھوڑنا ہے, فلاں وقت یہ کرنا ہے, جب بھی ضرورت پڑے گی کسی مطلب دعوت میں جانا ہے تو ڈرائیور کو کال کر دیں گے, تو یہ کام کا اجارہ ہوا. تو بعض جگہ وقت کا اجارہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اوپر کام لیا جاتا ہے. تو اگر کام کا اجارہ ہے تو پھر تو ان کا اس طرح کرنا درست نہیں ہوگا, اس طرح سستی کرنا. وہ اگر بالفا وقت کا ہی جا رہا تھا اس کے باوجود یہ جو ہے سیٹ جو ہے کال کرتا ہے, تو ان کی مرضی ہے اگر یہ اپنا موبائل بند بھی رکھتے ہیں تو شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. یعنی ان کا اجارہ تو ڈبل 12 گھنٹے کا ہوتا ہے کہ سیٹ جب بھی چاہے گا طلب کر لے گا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم ایگری, تو وہ پھر کام کی نوعیت ہوگی نا. پھر ان کا اجارہ ہوا کام پر, کام پر اجارہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی کال کو سیٹ کو بھی کام ہوگا تو ان سے کال کریں گے تو ان کا کام کر دیں گے. نہیں تو یہ تنخواہ اسی کی لے رہے ہیں جی, کہ جب بلائیں گے تو کام اگر نہیں بھی دیا سیٹ نے چاہے پورا مہینہ جی کچھ بھی نہیں دیا کام, تنخواہ تو اس کی میٹر چل رہا ہے, تو ایسی صورت میں ان کا فون بند کر دینا یہ جائز کیسے ہوا؟ نہیں یہ کام پر اجارہ ہوا تو پھر تو یہ درست نہیں ہے. کام کا اجارہ اس میں وقت مخصوص نہیں ہوتا جی, جب بھی سیٹ کو مطلب کام ہوگا وہ اس کو کال کرے گا. مطلب یہ کہ یہ اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے کام جی کا اجارہ کہنے میں. دیکھیں اگر کسی کی ڈیوٹی ڈبل 12 گھنٹے کی ہے کہ جب ضرورت پڑی سیٹ کال کر دے گا اور جو بولے گا وہ کرنا ہے, یہ طے ہو گیا. اب اس نے فون بند کر دیا تاکہ سیٹ بلائے نہیں, تو یہ اس نے خیانت کی اور یہ اس طرح گناہگار ہوگا, ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو. یا اگر یہ ایسا نہیں کر سکتا ایسی نوکری نہ کرے, کوئی اور نوکری کر لے جس میں 8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو, یہ ڈبل 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, اس کی تنخواہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سکھر سے ایک اسلام بھائی 3 دن کے تربیت اجتماع میں حاضر ہیں, سوال عرض کریں. اور بابا اب تو ہمارے پر ہند بندہ نوازی کابینہ بگل کوٹ بھی نیٹ کے ذریعے موجود ہے, وہ منٹ بھی 33 رہ گئے ہیں اپنے پاس, ماشاء اللہ. بگل کوٹ بگل گاف ہے, بگل بجاتے ہیں نا, وہ بجانے کا ہوتا ہے, تو یہ ہند ہے بس. بگل کوٹ ہے نا یا بکل کوٹ ہے؟ بکل کوٹ پہ ہاتھ اٹھائیں اگر بکل کوٹ ہے تو. اچھا نہیں ہے بکل کوٹ, بگل کوٹ تو یوں کریں اگر ہاں ہے تو, یہ بھی نہیں ہے تو کچھ اور ہی لگتا ہے. بکل کوٹ بغل بغل کوٹ بغل کوٹ بھائی ہند والے تو ہاں بھی وہ نا والا کرتے ہیں نا. جی ہاں میں چلا میں آ رہا ہوں ابھی, یہ سب سے پہلے سری لنکا میں دیکھا تھا تو آدمی کنفیوز ہو جائے. اچھا میں جا رہا ہوں کہ بولے میں آ رہا ہوں, یہ بولتے تھے. اچھا آپ نے بولے کہ واپس آ رہا ہے یار, پھر پتا چلا یار اس نے جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر سال محرم کے 10 دنوں میں کوئی سے 2 دن 2 وقت کا کھانا کسی بھی گھر سے مانگ کر کھاتا ہوں, یہ کہہ کر کہ میں اماموں کا فقیر ہوں, مجھے کھانا دو. یہ میری ایک منت تھی جسے میں 35 سال سے پورا کر رہا ہوں. اس منت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور جو کھانا مانگ کر کھایا وہ واپس کرنا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. ایسے کام کرتے ہیں آپ؟ بابا یہ سوال کسی نے تو یہ کہہ رہے میں کرتا ہوں, اب وہ تھوڑا رونگ نمبر لگ گیا. میں نے اسی لیے میٹھی ڈانٹ بھی لائی, ایسا کام کرتے ہیں ہم. یعنی کمال ہے, فقیر کس کا؟ اماموں کا. اور مانگے کس سے؟ غلاموں سے. جیسا سوال میں کہ میں اماموں کا فقیر ہوں اور لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہوں, تو پھر اماموں کا فقیر تو نہیں ہوا, غلاموں کا فقیر ہوا. یہ اماموں کا فقیر یہ کہ وہ کربلا کی طرف توجہ کر لے کہ یا امام آپ کھلائیں گے تو کھاؤں گا, تو یہ تو اماموں کا فقیر ہوا ہے نا. بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک وہ بھیک مانگنے کا ایک اسٹائل ہے, یہ ہمارے یہاں بہت پرانا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ان دنوں میں بہت مانگ کے کھانا ہے. یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں. اب یہ کہ جس طرح مانگ کر کھایا, اب محارم سے مانگ کر کھایا, ان سے ترکیب لین دین کی ان سے کھایا, اور آپس میں ایک دوسرے سے مانگ کر کھا لیتے ہیں, ایسا ہے آپس میں ترکیب, اس کا تو چلو اپنے سمجھے کہ وہ یہ وہ سوال نہ ہوا کہ جس میں ذلت ہوتی ہے یا اس میں لوٹانے کی کوئی ضرورت پڑے, لیکن ویسے عام لوگوں سے کھایا مانگ کر تو کیا کرنا ہوگا, مل کے خبیث ہوگی کیا ہوگا, اسی کو لوٹانا تو واجب نہیں ہے, مل کے خبیث ہے یا نہیں ہے, اس طرح ناجائز سوال کے ذریعے جو حاصل ہوا. اچھا پھر اس سوال میں ذلت بھی نہیں ہے, لوگ اس کی پذیرائی کرتے ہوں گے, دعا کرنا اماموں کا فقیر ہے, یہ بھی ہوتا ہوگا, اس میں یہ وہ سوال جس کی ممانعت حدیثوں میں آئی, مذمت تو ہے بہار شریعت میں, حکم نہیں لکھا ہوا غالباً اس میں کہ یہ جو کھا لیا اس کو لوٹائے یا کیا کرے یا یہ کھانا حرام کھا رہا ہے, ایسا کچھ یہ نہیں کہ پڑا نہیں ہے کچھ, لیکن یہ فعل جو ہے اماموں کا فقیر بننے کا جو انداز ہے, ویسے ہم سب اماموں کے فقیر ہیں, ہم انہیں کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو مروجہ اماموں کا فقیر کہلاتا ہے نا وہ مانگ کے کھاتا ہے, تو یہ مانگ کر کھانا اس طرح اماموں کا فقیر بننا, یہ بہار شریعت میں اس کی مذمت لکھی ہوئی ہے کہ ایسا کرنا نہ کرے ایسا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باپا جان ایسے فقیروں کو لوگوں کا دینا کیسا اور ان کو یہی منت اپنی آگے جاری رکھنا یہ کیسا؟ گناہ پر مدد کرنا ہے, ان کو دی نہ جائے, اس کو کھلایا نہ جائے اس طرح, بلکہ جس کا بس چلے وہ اس کو نیکی کی دعوت سمجھائے کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے, ہمیں اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, اور دینے پر تو ظاہر اس کی مدد ہے تو سمجھانا چاہیے, اور جو ایسا کرتا ہے وہ فوراً سے پیشتر توبہ کر لے گا, آئندہ نہیں کروں گا, پھر اگر کچھ ہو گیا تو ویسے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے, یہ ڈر لگتا ہے کہ منت چھٹی تو ہو گیا, نہیں نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, جمعہ بھی نہیں پڑھا تو کچھ نہیں ہوا صاحب, اور وہ اماموں کی فقیر تھے اور اپنے پلے دے کھایا تو صاحب یہ یوں ہو گیا, ایسا نہیں کر رہا, تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگا بھی تو بھلا ہوگا انشاءاللہ, برا نہیں ہوگا, تو توبہ کر کے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ نظر شرعی نہیں ہے, یہ مانگ کر کھانا جو ہے نا یہ وہ منت ہی نہیں ہے جس کا پورا کرنا واجب ہو, بلکہ یہ وہ منت ہے کہ اس کا پورا نہ کرنا تو واجب کہہ سکتے ہیں, پورا کرنا واجب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صغیر عرض کر رہا ہوں, مزدور آدمی ہوں, متمیراتی کام میں کام کرتا ہوں, مسجدوں میں جو محراب پر میناکاری کا کام شیشے وغیرہ لگائے جاتے ہیں یہ ان کا تعمیر کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ نماز میں ان کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے, نماز میں تھوڑا خلل پیدا ہوتا ہے, تو اس میں ایسا کام کرنے میں آپ کیسا لگتا ہے, یہ کیسا ہے کام, براہ کرم رہنمائی عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم اتاری ہے, میرا تعلق پنجاب ضلع بکھر سے ہے. میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ ہم جو کام کرواتے ہیں مزدور وغیرہ جو ہے وہ مٹیریل جو پڑا ہوتا ہے ریتی بجری کریش, اس پہ تھکے ہوئے جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بعض دفعہ یہ مال مسجد کا وقت کا مال ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی ایک فرد کا ہوتا ہے, تو اس پہ بیٹھنا آرام کرنا چھٹی ٹائم دوپہر کا ٹائم چھٹی ٹائم کا ہوتا ہے یا شام کو کام ختم کر کے اس پہ بیٹھ جانا لیٹ جانا کیسا ہے؟ پہلے تو مسجدوں کی سجاوٹ کی اجازت نہیں تھی، بہت مذمت کی امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے، لیکن بعد میں ضرورت کہ اب لوگوں کی نفسیات یہی ہے کہ اگر مسجد خوبصورت ہوگی تو ان کا دل زیادہ لگے گا، پہلے لوگوں کا دل اللہ کی طرف راجع تھا اور وہ اللہ کی یادوں میں گم تھے، اب وہ دور نہ رہا، تو علماء نے اس کی اب اجازت دی ہے کہ مسجد کو خوبصورت بنایا جائے، تو یہ بھی انہی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی ہے کہ جو یہ میناکاری وغیرہ اس میں کرتے ہیں، کانچ آئینے کے پیس لگاتے ہیں محرابوں میں، تو یہ لگانا جائز ہے. اب یہ کہ نمازیوں کا دل ذہن بٹتا ہے خشوع میں، فرق آئے گا، تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنا دھیان رکھے، اور خشوع اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں آتا ہے تو آنکھ بند کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے نماز میں، تو نمازی کو چاہیے کہ اس کی طرف نہ دیکھے، اپنے آپ کو بچائے. اس میں یہ ہے باپا کہ قبلے کی دیوار پہ اس کو منع کیا گیا اس طرح کے نقش و نگار کو، کہ جسے نمازی تو نماز پڑھیں گے، اب بھی منع باقی ہے، دوسری آئے اس کا اب بھی منع باقی ہے، کیونکہ یہ محراب کا حسن ہے، یہ جو بناتے ہیں نا کانچ سا، تو مسجد کا حسن محراب میں ہوتا ہے، تو اگر اب بھی منع کا جزیہ تو ٹھیک ہے منع کر دیتے، مجھے پتا نہیں ہے جزیہ، میں یہی کہا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی اوپر سے بناؤ، ذہن میں تھا اوپر سے کوئی بنائے گا ہی نہیں، پھر شو ہی نہیں رہا، پورا ہی بنتا ہے وہ زمین سے لے کر. بعض مسجدوں میں اس طرح ہو رہا ہے اور مطلب اوپر سے بنا رہے ہیں آدھا، جی آدھا قبلے کی دیوار پہ پورا نہیں بنا رہے، ایسا دیکھا گیا، ادھورا بنا رہے ہیں. جی جی ہاں، تو مطلب وہ سب سے اچھا اگر ادھورا بنائے کہ نمازی سجدے کی جگہ پر دیکھے تو اس کو نظر نہ آئے، پہلی سب والے کو بھی ایسا بنائے پھر تو مدینہ مدینہ، ورنہ کیا اس کو منع کیا جائے گا، ناجائز تو پھر بھی نہیں کہیں گے، پھر منع کریں اس کو، ہے نا، یعنی ایسی میناکاری کہ جس سے نمازی کا دھیان بٹے، نمازی کے سامنے جیسے دیوار قبلہ میں، محراب میں یا دیوار قبلہ میں، کہ دیوار قبلہ تو پوری دیوار جو ہوتی ہے سامنے کی مسجد کے فرنٹ کی، وہ دیوار قبلہ ہی ہوتی ہے نا جس طرف کعبہ ہے، تو پہلی سب میں جو بھی لوگ کھڑے ہیں ان کی نظر پڑے، ایسی کوئی بھی یعنی کہ نقش و نگار نہ کیا جائے کہ نمازی کا دھیان بٹے، اونچے اونچے یعنی سر سے اونچے کر لیا جائے، یوں سمجھ کہ نظر نہ پڑے. اب کوئی پھر اوپر دیکھتا ہے تو مجرم تو یہ اوپر دیکھنے والا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. بجری کا بابا، بجری پر بیٹھنا، بجری پر بیٹھنے سے بجری کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا، اگر اس میں وہ ٹائلیں ہیں یا ماربل ہے اور وہ بیٹھنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تب تو بالکل اس کی تو اجازت ملے گی نہیں، بلکہ جو توڑا پھوڑا اس کا تو تاوان ہو سکتا ہے لگ جائے گا اس پر، سمجھ میں تاوان نہیں آ رہا کہ جان بوجھ کے اس نے اس کو کیوں توڑا، اس کو پتا نہیں تھا، اس کو سب سے زیادہ پتا ہوگا کہ یہ کمزور ہوتے ہیں، ماربل تو ٹکاٹک ٹوٹتے ہیں. پاپا یہ جو بجری اور سامان ہوتا ہے مساجد میں تو یہ عموماً باہر روڈ پر پڑا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہا اس کو بکھیرتے ہیں لے جاتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب اس کا حال کیا جاتا ہے، اور اگر یہ بیٹھے رہتے ہیں تو بعض اوقات یہ کھڑے ہونے میں ان کا بہت سارا پھیلاوا ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی مطلب احتیاط نہ ہونے کے سبب مال ضائع ہونے کا بہت خدشہ رہتا ہے اور ہوتا بھی ہے. ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قانونی جرم ہے، اس کی باقاعدہ پرمٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے پھیلانے کی لمٹ ہوتی ہے، اور باہر روڈوں پہ یہ بجری ڈال دینا گلی کے باہر اس کی تو پرمٹ بھی نہیں ملتی ہوگی، وہ تو فوراً اس کو سمیٹ کر لے جانا ہوا ہے. یہ ذرا اپنا ہمارے یہاں سے باہر نکلے نا آپ، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ یار ایسا عجیب و غریب انداز ہے، وہاں تصور بھی نہیں کہ اس طرح کوئی کنکر اور پتھر اور یہ عمارت بندی اور یہ ڈھیر لگے ہوں. ارے بھائی وہ تو پتہ نہیں ایسا وہ آیا اور یہ اندر اتارتے ہیں یہ لوگ، اور جناب والا وہ پوری عمارت کو وہ سبز لباس پہنا دیتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے، وہ سبز کپڑے پہناتے ہیں تاکہ وہ جو کام ہو رہا ہے اور یہ سیمنٹ اڑ رہی ہے کوئی کسی راہگیر پر وہ نہ پڑے، نہ گلی خراب ہو اس سے، قانون ہمارے ہاں بھی ہیں اس طرح کے, لیکن عمل کی کمی ہے. یہ رشوت خور افسران جو ہوتے ہیں نا, یہ آنکھ آڑے کان کرتے ہیں, وہ ان کو منہ میں ڈال دیتے ہڈی تو یہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اگر چاہیں تو قانون نافذ کروائیں گے, قانون بھی نافذ ہوگا, صفائی بھی رہے گی. سریے یہ راستے میں ڈال دیتے ہیں ہمارے ہاں, اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہوں گے, راہ چلنے والوں کو ٹھیک ٹھاک تکلیف. تو یہ حقوق عامہ بھی تلف ہوتے ہیں اس سے. پھر یہ کہ بجری ضائع بھی ہوتی ہے, پھر کتے بلے لوٹ رہے ہوتے ہیں اس میں, پھر کتے بلے پھر اس میں جو کچھ چاہتے ہیں وہ گندگیاں بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بچے بھر بھر کے بھاگ جاتے ہیں, لے کر آتے ہیں, کھیلتے ہیں. یہ سب کام جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. ان سے پہلے قانون والے نہیں کچھ بولتے آپ کو, لیکن آپ تو سمجھدار بنے اور ایسا نہ کریں. لوگوں کو تکلیف دینے میں تو قانون بولے نہ بولے, حقوق عامہ تلف ہوں گے تو گناہگار تو وہی گئے. اگر لوگوں کا راستہ تنگ کیا آپ نے, لوگوں کو تکلیف پہنچی اس سے, آپ کی بجری سے, آپ کے پتھروں سے, آپ کے سریوں سے, تو گناہگار تو ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اللہ تعالی توفیق دے کے وہ ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ قوانین نافذ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. یہ باپا جان, جن کے گھروں میں کچھ نہ کچھ کام سیمنٹ کا یا بجری کچھ چاہیے ہوتی ہے, اب کسی کی ذاتی بجری ہوتی ہے تو عموماً وہاں سے اٹھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا, یا مالک بھی سامنے موجود ہوتا ہے. اب مسجد کی بجری ہے, مدرسے کی بجری ہے, تو اس میں بعض اوقات تو انتظامیہ متولی وغیرہ بھی غفلت برتے ہیں کہ وہ لایا ٹرک وہیں کر دیا, نہ کوئی سائڈوں پر بلاک اس کے ایسے لگائے یا اس کی کوئی منڈیر بنا دی کہ جس سے وہ بکھرے نہیں, راہگیر اپنے پاؤں سے کچلتے ہوئے آگے نہ لے کے جائیں. اسی طرح اس چیز کی بھی روک تھام نہیں ہے یا لوگوں کا ذہن نہیں کہ جن کو کچھ نہ کچھ بجری اپنے گھر پہ چاہیے ہوتی تو وہ مسجد سے باہر جو آیا ٹرک اسی سے بھر لی. ریت چاہیے تھوڑی سی تو عموماً اس کو خریدنے نہیں جاتے, وہیں مسجد کی جو ریت آئی ہوئی ہے اسی میں سے کچھ بھر لیا, کچھ سیمنٹ بھر لیا. تو یہ عام لوگوں کے لیے مطلب اس طرح یہ ناجائز ہے بالکل. بلکہ مسجد سے کیا یہ دوسروں کا بھی لے لیتے ہوں گے, پڑوس میں بن رہا ہے مکان تو اٹھا لیتے ہوں گے. جو میری طرح تھوڑا بہت شریف ہوتا ہوگا شاید, کیونکہ وہ بھی شریف نہیں کہلے گا, وہ مزدور سے پوچھ لیتا ہوگا میں لے لوں, تو مزدور بولتا ہوگا لے جاؤ. مزدور تو اس کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے. اصل سیٹ سے سوال کرنا کیسا شریعت کی اجازت کے بغیر, پھر وہ مسئلہ کھڑا ہوگا سوال کا. تو اس لیے وہ ایک ذرہ بھی بجری کا نہ لیا جائے. بابا بعض اوقات چوکی دار جو ہے وہ سیمنٹ کی خالی بوریاں بھی بیچ دیتے ہیں. جی بابا, اور خاص کر یہ مسجد اور مدرسوں اس طرح کے جو وقف اداروں کے جو تعمیرات ہوتی اس میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے. اور پوچھنے والے نہیں ہوتے اس میں, پرانے والا نہیں. رنگ کی بالٹیاں پاپا جو نا, رنگ کی بالٹیاں ہوتی پوری وہ بڑی بڑی, وہ بھی کلر ہوئی اس کے بعد اب جس کا دل چاہے اٹھا کے وہ ادھورا بجیا لے گئے, رنگ بھی لے لے. اور جو بالٹی ہوتی ہے پاپا وہ بھی قیمتی ہوتی ہے نا, بالٹی ہوتی ہے پوری وہ برش حال ہوتا ہے. جی پاپا وہ ظاہر ہو گیا کام, اب وہ رنگ کرنے والے چلے گئے, ادھر کسی نے یار یہ میں لے لوں, ہاں تم لے لو. وہ مزدور بالفرض وہاں کام کر رہے ہیں وہ اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. آنکھوں دیکھے حال باپا عرض کر رہا ہوں. اگر سیٹھ بولتا ہے کہ لے لو یہ مسجد کا مالک تب تو چلو صحیح ہے, ورنہ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی لے جانا, جبکہ اس کو پھینکا نہیں, یہاں پھینک دیا, ایسی جگہ رکھ دیا جیسے کچرا کنڈی پر رکھی ہوئی ہے, تو یہ بظاہر کرینا ہے اس نے پھینک دیا ہے. اب یہ کہ اس کی عمارت سے اٹھا کر لے جانا یہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, جبکہ وہ ہے کام کی چیز, پھینکنے کی چیز نہیں ہے, تو یہ تو جائز نہیں ہو سکتی. اب وہ کچرا کنڈی پہ رکھی ہوئی ہوئی, میں یہ نہیں کہتا کہ لے جانا جائز ہو گیا, میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ قرینہ ہے. اب یہ علماء فرمائیں گے کہ یہ قرینے کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھا کر لے جائے تو کچھ اس پہ بول تو گیا, میں ابھی واپس لے لیتا ہوں یہ الفاظ اپنے. ہمارے یہاں کچھ پھینکتے نہیں, تنکا بھی نہیں پھینکتے. یہ مبالغہ ہے، تنکا نہیں پھینکتے، اس طرح کام کی چیزیں پھینکنے کا ہمارے یہاں عرف نہیں ہے پاکستان میں، کباڑیوں کی گاڑیاں گھومتی ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العظیم. باپا آپ نے ابھی دیوار قبلہ میں نمازی کے بالکل سامنے مینا کاری کرنے کے حوالے سے منع فرمایا کہ بالکل سامنے نہ کیا جائے، کچھ اوپر کیا جائے. آج کل اسی کی طرح کچھ لائٹس چلتی ہیں، لائٹس لگائی جاتی ہیں دیوار قبلہ میں، اور اس کے مختلف کسی کے 8، کسی کے 10، کسی کے 12، کسی کے 15 رنگ ہوتے ہیں. اب نمازی وہ نماز کے دوران اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی اسی کے حکم میں آئے گا؟ اور یہ جب چپکائی جاتی ہیں تو اس میں بھی عموماً اس کی ٹیپ کی چپک دیوار پہ کچھ نہ کچھ نشانات بھی کرتی ہے، ایک دو سال میں وہ اکھڑ جاتی ہے، اس کے بعد ایک لمبی سی لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے اس پہ مسجد میں، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ اور اگر لگائیں تو کیا احتیاطیں کریں؟ یہ تو اس میناکاری سے زیادہ خوشبو میں خلل ڈالنے والی ہے، یہ تو اونچی بھی ہوگی اور اگر اسپارکنگ کرتی ہوگی، کیونکہ وہ جل بجھ کرتی ہے، تو نمازی کو بالکل اس کے شیڈ پڑتا ہی رہے گا، یہ تو انڈر اسٹوڈ کے خوشبو میں یہ رکاوٹ ہوگی. تو اس لیے یہ بھی دیوار قبلہ میں بھی نہیں بلکہ سائیڈ میں بھی یہ رکاوٹ کھڑی کرے گی دوران نماز. سائیڈ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سائیڈ کی بتی جل بجھ کر رہی ہے، تو رکاوٹ تو پڑے گی اس کو، شیڈ اس کو نظر آتے رہیں گے. تو یہاں بھی احتیاط کی جائے، یا روشنی کی جائے تو ایسی اوپر کی جائے اور وہ جل بجھ نہ کرے. نہیں نمازی کے لیے رکاوٹ نہ بنے مست علاج یہ ہے. اچھا اب لگائیے کہ ایسا چپکانا، تو میں نے جشن ولادت کے شوق میں یا کچھ اس طرح چپکوایا تھا، یا اس طرح بھائیوں نے اپنی مرضی سے چپکا دی تھی کچھ چیزیں میرے مکتب میں، پھر ملاقات کی جگہ پر، اور اس طرح کچھ واقعات ہوا تھا. میرے کو پھر خدشات ہوئے کہ یار یہ وقف کی جگہ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ ٹیپ یہ وہ ٹکڑے چونا اکھڑنا یہ سب ہوگا اس میں. تو میں نے پھر علماء سے رجوع کیا، تو پھر ان کی رہنمائی کے مطابق وہ ترکیب بنائی اور میں نے اس کو ایس سر نو اتروا کے رنگ کروا دیا. یار یہ وقف کی جگہ ہے، اب یہ معاف بھی میرے کو بھی معاف، اب معاف تو کوئی کس کو کرے، کیا کرے گا؟ اگر کوئی بول بھی دے مجلس کا آپ کو معاف ہے، تو مجلس مجھ سے پوچھے گی کہ معاف کرنا جائز ہے، میں کیا کہوں گا؟ یار وقف کی جگہ میں اس کا مالک نہیں مسجد کا، یہ وقف کی پوری عمارت جو مسجد نہیں ہے، جامعۃ المدینہ یہ بھی وقف کی جگہ ہے، مکاتب ہیں یہ بھی وقف کی جگہ ہے. یہ اس میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی جائے جو مطلب عرف سے ہٹ کر ہو. تو یہ مسجدوں میں جو لگاتے ہیں اس طرح وہ پنیاں اور پھر اس پہ ٹیپ، اور اس کا رنگ تو خراب ہوتا ہے، چونا بھی اکھڑتا ہے اور آئل پینٹ بھی خراب ہوتا ہے، ڈبے پڑ جاتے ہیں بدنما. تو یہ سب اس کی اس طرح کی سجاوٹ کی مسجدوں میں اجازت نہیں ملے گی. اور اگر کسی نے کیا ہے تو توبہ بھی کرے، میں نے بھی توبہ کی تھی، اور اس کا یعنی کہ اس کو رنگ وغیرہ جیسا تھا ویسا کر دے. اسی طرح وہ مدرسوں کے ڈیسک پر بینچ پر لکھ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، بچے وقف کے نہ قرآن کریم ہوتے ہیں اس پر لکھ دیتے ہیں اپنا نام، نشان بنا دیتے ہیں قلم سے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. قاری صاحبان بھی ہو سکتا ہے نشان بناتے ہوں مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے وقت، پہلے بھی بیان اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں، تو ان کو بھی یہ اجازتیں نہیں ہیں. یہ وقف کی جو بھی چیزیں اس میں تصرف اس طرح کا نہیں کر سکتے، اس میں نشان وغیرہ ڈالنے والا. چندے کے بارے میں سوال جواب، نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس میں اس طرح کے احکام لکھے ہوئے، ان کو پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہمارے جنیدی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری، کل ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل نگران شورا یہیں میلاد حال میں ہمارے جنیدی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمائیں گے. تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کل یہاں بھی آنا ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا ظہر کی نماز کے بعد سنت و بھرا بیان فرماتے ہیں. آنے والی اتوار کو انشاءاللہ عزوجل 2:26 پر سنت و بھرا بیان ہوگا جس کا موضوع ہے نیا سال. سبحان اللہ. تو اس بیان میں بھی ہمارے یہاں موجود تربیت اجتماع میں شامل اور دیگر وہ عاشقان رسول جو محرم الحرام کا یہ عشرہ منانے کے لیے فیضان مدینہ تشریف لائے ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. مزید بھی جو مدنی چینل پر موجود ہیں وہ بھی ان بابرکت ایام کی برکتیں لوٹنے کے لیے فیضان مدینہ حاضر ہو جائیں. مدنی مذاکروں کی بھی بہاریں ہیں, انشاءاللہ تربیتی حلقوں کا بھی سلسلہ ہے. اسی طرح آنے والی اتوار کو صبح 7 جو ہر اتوار کو صبح 7 اسلامی زندگی نامی سلسلہ ہوتا ہے جو بالخصوص ہمارے امریکہ کے ناظرین اس میں شامل ہوتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل اس اتوار کو جو سلسلہ اسلامی زندگی ہوگا اس میں بھی نگران شورا اپنے مدنی پھول بیان فرمائیں گے. تو ان سلسلوں کے معاملات بھی نوٹ فرما لیں اور اس میں بھی شرکت کی نیت فرما لیں. صلو علی الحبیب. یہ ہمارے امریکہ کے ناظرین نکلا ان کے منہ سے, ہمارے ہم واپس لے لیتے ہیں. یہ بابا روزانہ آج امی اسلامی زندگی یہ محرم الحرام کے اس عشرے میں روزانہ ہو رہا ہے, تو آج کل صبح بھی 7 یہ سلسلہ ہے اور یہ پاکستان ہند اور دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کے یہ ٹائمنگ اس میں میچ کرتے ہیں. اس میں امریکہ اور کینیڈا کا بھی وقت چونکہ اس میں ملتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں صبح ہوتی ہے, جیسے صبح کے 7 نا تو وہ امریکہ میں شام کے 7 ہوئے تو ان کے لیے وہ اوقات ہوتے ہیں کینیڈا اور امریکہ وغیرہ کے لیے, تو دونوں کے لیے یہ وقت جو ہے نا وہ اپنے اپنے مطابق بن جاتا ہے. 10 تک یہ سلسلہ اسلامی زندگی جو ہے وہ مدنی چینل پر جاری ہے. آنے والی اتوار کے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کی بھی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ. بیوکی بھی چونو چیدی ہوئے 11 ورائے. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. بابا جنیدی کابینہ کے اسلامی بھائی بھی یہاں 3 کے لیے حاضر ہوئے ہیں, تو ان کے مرحبا ان کے بھی کارڈ بنانے کا سلسلہ ہے, تو یہ بھی خواہش بھی رکھتے ہوں گے کہ یہ بھی ملاقات کر لیں. اور دیگر ہمارے 4 کے لیے آئے ہوں, بھلے ملاقات کریں. سبحان اللہ. 3 کے لیے کون کون آئے بھائی؟ سبحان اللہ. مگر یہ گھومتے پھرتے ہیں, ان کی ملاقات تو نہیں ہونی چاہیے. پاپا ہاتھ اٹھائے تھے, یہی ہیں پاپا. حلقوں میں کا ہوتے ہیں. آج بابا جمعہ بھی تھا نا, پھر جمعہ کے بعد وہ سلاد بھی نہیں ہوگا نا ان کو, صرف اثر سے مغرب, باقی ایک حلقہ جو مغرب سے عشاء والا ہے وہ تو بہت کامیاب تھا, میں نے خود دیکھا بابا. اللہ کرے روز کامیاب ہو. تو یہ جو بھی ہوتے ہیں اس میں بیٹھنا ہے آپ کو. وہ جو مغرب سے عشاء والا تھا نا وہ تو روز کامیاب, مجھے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے, اور کیونکہ آپ نے انشاءاللہ ہی کہہ دیا ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا بابا کامیاب. مغرب کا عشاء تو وہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, منع کریں گے تو بھی زبردستی کامیاب کریں گے اس کو. پاپا وہ آج بتا رہے تھے 4 ہی ہلکا لگتا ہے پاپا. یا دوست 4 ہوتا ہے ہلکا, ایک تو سحری میں سحری کی ہوگی. جی پاپا. نہیں آج خالی روزہ رکھنے والے کو 4 پھر یہاں سے بیمار ہو کے جاؤ گے کیا, بدنام کرو گے ہم کو. سر وہ 5 دے کے آ گئی تھی نا بات سے, تو میں نے خود ہی اعلان کر دیا ڈر کے, میں نے کہا روزہ رکھنے والے تو کم ہی ہوں گے, میں نے کہا چلو سب کو اجازت ہے. آج تو بابا اور زیادہ ہوں گے, دیکھے آئیں گی. جی بابا آج تو دیکھیں تو نہیں آ رہی ہم پکا. اگر یہ جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو ساری کا انتظام کر لیتے ہیں. محرم کا ہر روزہ 1 کے روزوں کے برابر ہے. کون کون کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ سونے والے تعاون کر دیں گے, سو جائیں گے. اب آج تو سونا بھی یہی ہوگا کیونکہ آج رمضان حال, نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے. لبیک رمضان حال ہوتے ہیں اوپر ہی ہے سب کچھ. ٹھیک یہی ہے نا ملاقات؟ متھے ہے بابا. اچھا نیچے میلاد المنے نانے. اچھا تو اب یہ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور باپا سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں, تو ابھی وقفہ جو ہوگا اس میں اگر وہ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں. پاپا اگر آج ہم فیضان مدینہ میں ہی اٹھا دیں ان کو کارڈ بنے, جو آرام تو کرنا چاہیے عشاء کے بعد سونے سے, سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملے گا کہ تہجد ملے گی. سبحان اللہ, ہے نا, سوئیں گے اٹھیں گے تو تہجد ملے گی, سو کر بھلے ایک منٹ بھی سو جائے تو اچھا, عشاء کے بعد تہجد کی سعادت مل جائے. تو ادھر ادھر اب تو بھٹکنے کا تو یہ جائیں گے تو نہیں, تو ادھر موبائل لوٹ لیتے ہیں اور مطلب یہاں لٹے رہے پھرتے ہیں چاروں طرف, تو یہ باہر گھومنے ایسا نہیں ہے. پھر ان دنوں میں دیکھو اب جوں جوں یہ دن قریب آتے جائیں گے نا آشورے کو, آپ کو پتا حساسیت بڑھتی چلی جاتی ہے. نہیں آپ ادھر ادھر نکل جائیں کہیں اور کچھ ہو جائے اور ہم بدنام ہو جائیں, تو مہربانی کر کے فیضان مدینہ کے باہر کہیں آپ کو جانا نہیں ہے. ناظرین بھی جو باب المدینہ کے وہ یہاں آ جائیں, اور دیگر شہروں کے وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں رہیں, مسجدوں میں عبادت کریں, ادھر ادھر گھومنے پھرنے ان دنوں میں نہ نکلے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. پاپا آج پاک اصحابی کابینات سے بھی اسلام بھائی آئے. سبحان اللہ, ہارو, چھتو چند, ساکرو, ٹھٹھا, سجاول, جاتی ہیں بھائی, یہ لوگ موجود ہیں. اچھا, آپ لوگ بھی ساحری کریں گے؟ تو جو اسلام بھائی اس میں مدنی قافلے, بابا یہ تو تین دن جو تربیت اجتماع میں ہیں تو ان کی شرکت کی اجازت ہے, جلدی کرنے کو. جی ہاں, تین دن کی جو شرکت والے نا 72 گھنٹے کربلا کے, تو وہ تین دن کی نیت ہے, تو ورنہ ملاقات نہ کریں. اور پھر اس میں شناختی کارڈ بھی ضروری ہے, پھر بحث نہیں کیا کریں گے ہمارے پاس کارڈ نہیں ہے ملاقات کرو, شناختی کارڈ اوریجنل اصلی یہ ضروری ہے. اور وہ اسلام بھائی جو 12 دن کے لیے بھی آئے ہیں, انہوں نے کارڈ بنوا لیے ہیں, تو بابا ان کی بھی چار ملاقات میں تین تو ہو گئی, آج آخری ملاقات کر لی ہے. آج انہوں نے تین کر لی, وہ آخری کتنی ہوئی, ایک ہی ہوئی ہے, کسی کی ایک کسی کی دو, کچھ سو جاتے ہیں نا. یہ اسلام بھائی اوپر آرام کریں گے انشاءاللہ عزوجل, 3:30 بجے نماز تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا, اور 4 بجے سے تقریباً ملاقات کا سلسلہ ہوگا. اس میں وہ اسلام بھائی جو مستقل امامہ شریف کا تاج سجانا چاہتے ہیں, سبحان اللہ, ان کو یہ سعادت بھی مل سکتی ہے کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے وہ امامہ شریف کا تاج بھی سجوا سکتے ہیں. اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کارڈ بنوا لیں, اوریجنل شناختی کارڈ اور نیا امامہ شریف مات ہیلی کے, یہ آپ لے کر آئیں گے. ہمارے اسلام بھائی پھر آپ کو ترکیب بنائیں گے جس میں آپ کو امیر اہل سنت سے ملاقات کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج سجانے کی بھی سعادت مل جائے گی انشاءاللہ. جی ماں ٹھیلی کے میں مستقل ہی سمجھ لو گے یار. تو یہ کہ جو ہمیشہ مکتب پہ جا کر یہ بولیں گے مجھے ایک امامہ چاہیے ماں ٹھیلی مستقل والا, وہ بولے ٹھیک ہے, تو ہم معلومات کرتے ہیں کہاں سے ملتا ہے. اوکے, تو جو ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت کرتے ہیں کہ مستقل سجا رکھیں گے, ہمیشہ سجا کر رکھیں گے, وہ امامہ شریف خریدیں گے, لیکن وہ تھیلی جس تھیلی میں امامہ ہو وہ تھیلی ضائع نہ کریں, بلکہ اس تھیلی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور مستقل یعنی ہمیشہ پہننے سے مراد یہ کہ اب تک نہیں پہنتے تھے, پہننا شروع کریں گے وہ, سب بولے گا ہم نیت کرتے ہیں ہمیشہ پہنیں گے, پہن ہی رہے برسوں سے. صرف وہی کہ جو پہنتے نہیں ہیں اور اب پہننا شروع کر رہے ہیں وہ آ کر مطلب چاہیں تو, مگر وہ ٹوکن کے ساتھ اور جو بھی ترکیب ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. اور نیا امامہ ہو پلاسٹک کی تھیلی جو اس کی ہوتی ہے نا شاپر, وہ اس کا ساتھ ہو اوریجنل. بابا یہ ہند والے جو ٹوپیوں میں نظر آ رہے ہیں یہ اگر امامہ پہننا چاہے تو کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں ایک درخواست یہ ہے کہ یہ اپنی گڈی جو ہے نا گڈی, جی بابا, یہ گڈی اگر کھول کر سنگل کر لیں اور پھر واپس میں یوں ہی ڈوچا بنا کے اس کا پلاسٹک کی تھیلی میں پیک کر لیں, تو یار ہم کو بعض وقت بہت دیر لگ جاتی ہے. بابا یہ پیچھے آج کل اب بڑھتا جا رہا ہے اس گڈی کھولنے میں, انشاءاللہ پیچھے سے ترکیب بنا لیں گے. ہاں یہ ہے, حاج امین سمجھے ڈوچا کیا ہوتا ہے, ڈوچا بنا لیں گے لوگ. اچھا یعنی اس کی تہ کھول کر کیا ڈوچا تو ہم یوں کرتے ہیں, یہ ڈوچا ہو گیا تہ کھولنے کے بعد چادر دینا. اچھا ڈوچے اردو میں کرو چونا ڈوچے گئے کہ جیسے امامہ شریف کھول کے واپس جس طرح ہم باندھنے کے لیے تیار کرتے ہیں اس طرح سے یہ اگر یہ ترکیب بنا کر اپنی تھیلی میں ڈال لیں دوبارہ اس کو یہ تربیت گاہ والے کر جی بابا وہ شروع میں ہی کروا لیں گے بالکل سنگل کر کے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج بنے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, لاکھوں سلام. خواب میں آ کر جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ, خواب میں آ کر جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے, چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں. عرش علا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا عرش علا پر رب نے بلایا اپنا جلوہ خاص دکھایا جلوت والے خلوت والے جلوت والے خلوت والے تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.